ต่อจากนี้ไปเป็นการให้โอวาทพิเศษแก่หมู่สมณะเนื่องในวันมหาปวารณาครั้งที่22เมื่อวันที่5พฤศจิกายน2546ณพุทธสถานปฐมโศกในชุดประโยชน์ตนให้ถึงอรหันต์ประโยชน์ท่านทำจิตโพธิสัตว์คณะผู้จัดทำเล็งเห็นในประโยชน์จึงได้ทำออกมาเผยแพร่เพื่อลูกๆของพ่อท่านจะได้รับฟังโดยทั่วถึงกันจึงขอเชิญท่านเรียกเฟ้นเอาสาระประโยชน์ที่พ่อท่านอบรมหมู่สมณะแบบลึกๆได้ณบัดนี ้เราก็พรักพร้อมกันในวันมหาปรณาตามที่เรามีธรรมเนียมของเราแล้วนะก็ขอชื่นชมนะขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ยังมากันได้พรักพร้อมแข็งแรงกันดีมาได้ขาดไปหนึ่งรูปได้แจ้งมาคือท่านอมโลท่านแจ้งจริงอมโลท่านมาไม่ไหวว่างั้นอายุ90ปีก็4เดือน5วันแล้วเป็นสมณะที่อายุมากที่สุดในหมู่สงฆ์ชาวโศกเราขณะนี้นะก็มาไม่ได้ก็บอกกล่าวมามันสุดวิสัยอย่างเช่นที่เคยป่วยก็ดีแก่ก็ดีในสภาพสุดวิสัยไม่เท่านั้นบางทีนะอาจจะมีเรื่องที่จำเป็นคอขาดบาดตายเป็นเรื่องที่สุดวิสัยเหมือนกันไม่ใช่ป่วยไม่ใช่แก่แต่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายจริงๆสุดวิสัยจริงๆก็อาจจะเป็นได้ที่จะต้องขาดการประชุมนี้ในครั้งคราวต่อไปก็อาจจะเป็นแต่พูดไว้นี้ก็ต้องขอกำชับว่าการประชุมนี้ขอให้ถือว่ามันเป็นสำคัญในการที่จะพรักพร้อมกันแสดงความเป็นเอกภาพแสดงความเป็นหนึ่งเดียวของการประชุมพรั่งพร้อมของสงฆ์อโศกในขณะนี้เรายังรวมมาอยู่ที่เดียวครั้งเดียวในหนึ่งปีเราทำได้ต่อไปถ้ามีเป็นพันๆรูปถ้าเราไม่มีสถานที่พอเราจะรวมกันถึงพันรูปไม่ได้เป็นต้นเราก็อาจจะต้องแจกต้องแบ่งต้องแยกหรือว่าต้องจัดเป็น2ที่เป็น2แห่งอะไรไปอาจจะมีวิธีที่เดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันมีสถานที่2สถานที่ปฐมโศกที่เดียวกันนี่แหละสมณะมารวมกันที่นี่ทั้งหมดแต่การประชุมมันมีโรงเรือนที่สามารถที่จะรับได้ที่ละ500ก็แบ่งกันไป2ที่อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือจะแยกทั้งแบ่งไปทั้งอยู่คนละพุทธสถานเลยแต่วันเดียวกันเวลาเดียวกันวันเดียวกันเวลาเดียวกันทำไปพร้อมกันแต่แบ่งสถานที่ไปถ้ามันมากเป็นหมื่นก็อาจจะต้องแบ่งเป็น3ที่4ที่อะไรก็ว่ากันไป5ที่อะไรก็ในอนาคตอันไกลโพ้นมันเป็นไปได้นะที่มันจะเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นก็จัดสรรไปหรือจะมีอะไรที่ดีกว่าที่ผมพูดนี้มีวิธีการที่ดีกว่านี้ทำได้เทคโนโลยีมันช่วยจัดด้วยวิธีเทคโนโลยีมีแหล่งกลางแหล่งเดียวแล้วก็ต่อสายถึงกันหมดพร้อมกันมีที่แต่ละแห่งแต่ละแห่งก็จัดการรับไปด้วยแบบเทคโนโลยีเนี่ยเห็นทั้งภาพได้ยินทั้งเสียงทำไปพรักพร้อมกันได้ยินเรื่องเดียวกันหมดโดยทั่วประเทศอาจจะเจ้าตัวไม่ได้มารวมที่นี่ทีเดียวอาจจะแบ่งกันอยู่แต่ละพุทธสถานหรือแต่ละพุทธสถานที่มีเครื่องเทคโนโลยีนี้พรักพร้อมก็มารวมกันแต่ละที่แต่ละที่และก็มีแหล่งกลางที่จะเป็นจุดกลางทำตรงนั้น มีนำทำกันตรงนั้นเสร็จแล้วแต่ละแห่งแต่ละที่นั้นก็รับส่งทั้งเสียงส่งทั้งสภาพอะไรอะไรมาถึงกันและกันได้ก็อาจจะเป็นได้นะเพราะว่าทุกวันนี้เครื่องมือเทคโนโลยีมันเจริญขึ้นจนกระทั่งเกือบจะเป็นอะไรเป็นการติดต่อกันหรือทำอะไรกันเป็นเรื่องที่เหมือนกับอิทธิปาฏิหาริย์อย่างกับอิทธิปาฏิหาริย์เลยก็ได้นั่นก็ทำไปในอนาคตไม่แน่อะไรเป็น100ปี200ปี500ปีข้างหน้ามันก็คงจะเป็นเช่นนั้นได้นะ เมื่อมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมก็บวชมาถึง36ปี33ปีขออภัย33ปีแล้วนะอีกผมเองอีก2ปี3ปีไม่ถึงดีตอนนี้ก็70ย่างเข้ามาเกือบกลางแล้วนะ69ปีเกือบ69ปี4 5เดือน4เดือน5เดือนย่างนะถ้าวันที่5ธันวาคมก็ครบ6เดือนวันที่5มิถุนายน47ก็เต็ม70ขึ้น71นั้นอายุทางการบวชก็วันที่7พฤศจิกาก็อีก2วันก็ถึงนะมันก็จะครบ33ปีก็จะขึ้น34ปีไปนะอายุการบวชหรืออายุสังขารร่างกายมันก็ดำเนินไปเรื่อยเพราะเวลามันไม่มีหยุดยั้งมันไม่มีอะไรมาขั้นมันก็เดินไปเรื่อยแต่ในช่วงระยะเวลาที่มันเดินไปนั้นเรามีชีวิตอยู่นะมีองค์ประกอบของเรามีกลุ่มหมู่มีกิจการมีหน้าที่เราก็ได้ทำหน้าที่ผมก็ทำหน้าที่ของผมมาถึงอายุขนาดนี้ก็ยิ่งเห็นว่าเกิดมามีชีวิตนี้ยังเต็มใจนะยังพอใจที่จะทำงานนี้อยู่แม้จะหนักหนาสาหัสถือว่าหนักเพราะว่ามันรอบด้านมันไม่ได้ไปใช้มีดใช้ผาใช้ปืนใช้ลูกระเบิดอะไรทำมันยังก็เขาทำกันแบบสังคมที่ต้องสู้รบมันเป็นการสรณะมันเป็นการประกอบการสงครามเหมือนกันสรณะเป็นการประกอบการสงครามแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของชีวิตที่จะต้องอาศัยถ้าสรณะหรือการสงครามนี้เราทำเป็นสงครามที่ยอดเยี่ยมเป็นสงครามที่บรรลุผลได้อย่างดีเท่าไหร่ทั้งจิตใจของเราพฤติกรรมกายวาจาใจของเราทั้งองค์ประกอบของหมู่มีจิตใจมีพฤติกรรมกายวาจาใจของหมู่จนกระทั่งเกิดหลักเกณฑ์เกิดจารีตประเพณีเกิดวัฒนธรรมแล้วก็มีหมู่มีระบบอยู่กันอย่างเป็นมนุษย์ชาติเป็นสังคมเป็นหมู่ชนนะที่มีระบบระแบบระบบระบอบที่ดีเป็นพุทธบริษัทที่ดีมันก็นั่นแหละเป็นเรื่องของมนุษย์ที่จะต้องกระทำศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่รู้จักความจริงว่ามนุษย์เป็นสัตว์โขลงจะต้องมีความเป็นอยู่ที่มีสังคมมีกลุ่มหมู่ชุมชนมนุษยชาติอยู่ก็ยังเป็นกลุ่มเป็นหมู่แล้วก็ยังซับซ้อนหมู่ก็ขยายต่อออกไปแต่ละหมู่แต่ละกลุ่มแต่ละชุมชนก็ต้องแยกกันอยู่ด้วยแต่ก็สัมพันธ์กันด้วยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งทุกวันนี้เขารู้กันหมดแล้วในโลกแต่ก่อนนี้ยังไม่ถึงglobalize โลกยังไม่เปิดการสัมพันธ์เชื่อมต่อเชื่อมโยงกันมันยังไม่ทั่วท้วน ทุกวันนี้ถือว่าเป็นโกลบอลไลเซชันแล้วเป็นการเปิดโลกหรือเป็นการติดต่อเชื่อมโยงกันร่วมรู้ร่วมรับกันได้ไม่มีอะไรปิดกั้นฟ้าบอกกั้นแล้วนะโลกเปิดแล้วอะไรเชื่อมต่อกันติดกันหมดแล้วโลกไม่มีที่ติดขัดแต่มันจะมีไม่มีที่ติดขัดยิ่งกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ทางเทคโนโลยีต่างๆทางอะไรต่างๆนานาทางคมนาคมต่างๆมันไม่ติดขัดกันจนกระทั่งถือว่าเป็นยุค globalization แล้วนะเป็นยุคเปิดโลกเป็นยุคโลกเปิดเป็นยุคที่ทุกอย่างไม่มีอะไรติดขัดนะส่งข่าวส่งคราวถึงกันแม้แต่ในช่วงวินาทีก็ติดต่อถึงกันได้หมดนะรู้ร่วมรับรู้รับร่วมรับเห็นได้ถึงหมดทั้งโลกนะโลกลูกนี้ทั้งโลกได้แล้วนะเพราะงั้นการที่จะมีวัฒนธรรมจะมีจารีตมีหลักเกณฑ์อะไรต่างๆนานาก็เปลี่ยนไปในยุคพระพุทธเจ้านั้นคมนาคมการสื่อสารยังไม่ถึงยุคนี้ชุมชนแต่ละชุมชนก็ยังเป็นหย่อมๆกลุ่มๆโมโมอยู่กันไปต่างๆนานาส่งข่าวส่งคราวถึงกันมีอะไรที่เปิดทะลุทะลวงถึงกันยังไม่ได้เหมือนก็อย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นหลายอย่างก็ทำอยู่ในแวดวงแคบหลักเกณฑ์ต่างๆก็ใช้ในแวดวงแคบพอมาถึงวันนี้มันก็ต่างกันไปว่าหลักเกณฑ์หรือว่าพฤติกรรมของสังคมอะไรหลายอย่างมันก็ไม่เหมือนกันทีเดียวอย่างที่อย่างน้อยที่สุดเรื่องที่ผมเอามาใช้ที่เห็นชัดที่สุดว่ายุคพระพุทธเจ้านั้นยังใช้สาธารณโภคีให้มันกว้างไปถึงคฤหัสถ์ยังไม่ได้ในยุคพระพุทธเจ้าเพราะความเป็นอยู่เพราะพฤติกรรมเพราะความยึดถือเพราะวัฒนธรรมสังคมมันยังเป็นไปไม่ได้นะมันยังไม่ทั้งตั้งแต่สมบูรณาญาสิทธิราชนะแล้วก็เป็นสังคมทาสซึ่งยึดถือกันอย่างนั้นจริงๆสังคมทาสจริงๆนะทุกคนเป็นเจ้าของคนได้นายทาสเป็นเจ้าของลูกทาสได้แม้แต่ที่สุดทรัพย์สินสิทธิสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในบุคคลสิทธิในตัวเองสิทธิมนุษยชนก็ยังไม่แพร่หลายกว้างขวางเพราะงั้นการห่วงแหนเข้าของการยึดถือหลักเกณฑ์ในการยึดถือของเป็นของตัวของตนต่างๆนานามันก็ยึดถือกันจริงๆสมัยโน้นพระพุทธพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของทุกอย่างสมบูรณาญาสิทธิราชแม้แต่ชีวิตคนแม้แต่เข้าของในแผ่นดินที่พระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าแผ่นดินนั้นทุกอย่างเป็นของพระเจ้าแผ่นดินหมดพระเจ้าแผ่นดินมีสิทธิ์คนจะฆ่าทิ้งก็ได้สมบัติจะเรียกเอามาเป็นของตนได้ทุกชิ้นอะไรงี้เป็นต้นริบได้หมดเป็นของตนหมดได้อะไรนี่เป็นต้นซึ่งยุคอย่างโน้นมันไม่เหมือนยุคอย่างนี้ทุกวันนี้ทำไม่ได้แล้วสิทธิมนุษยชนสมบูรณาญาสิทธิราชไม่มีระบบทาสไม่มีสิทธิมนุษยชนก็รู้กันอย่างกว้างขวางแพร่หลายแล้วทุกคนมีสิทธิอยู่ในขอบเขตอันควร อย่างเข้าใจมีทั้งกฎหมายแล้วก็มีทั้งวัฒนธรรมมีทั้งมารยาทสังคมที่เข้าใจว่าสิทธิมนุษยชนมีเท่าไหร่และสำคัญอีกอันก็คือสมัยโน้นยังไม่ถึงยุค globalization ยังไม่ถึงยุคเปิดโลกยังไม่ถึงยุคที่จะเชื่อมโยงกันได้อย่างเร็วอย่างต่อเนื่องแม้แต่การคมนาคมอยู่ในพื้นที่ประเทศเดียวกันแคว้นเดียวกันตำบลอำเภอเดียวกันก็ยังส่งเรื่องส่งราวส่งข่าวส่งคราวติดต่อทำอะไรไม่ถึงกันได้นะเพราะในความละเอียดนะเหตุปัจจัยอันนี้ผมแยกเอาไว้ถึง9ข้อเนี่ยเหตุที่ว่าทำไมสาธารณโภคีจึงทำไม่ได้สำเร็จในสมัยโน้นผมแยกไว้ถึง9ข้อในข้ออื่นๆผมรายละเอียดผมยังนึกฟื้นไม่ขึ้น แต่ว่าจำได้ว่าแยกไว้ถึง9ข้อนะมีข้อ4 5 6 7 8มีรายละเอียดว่าเหตุที่มันทำให้เกิดสาธารณโภคีไปถึงคฤหัสถ์ไม่ได้เพราะอะไรนะก็แจกแจงไว้ถึง9หลัก9ข้อสักวันนึงก็คงจะได้เอามาคลี่คลายขยายความกันสู่กันฟัง แต่ขนาดนี้ก็คงพอเข้าใจนะทีนี้มาถึงทุกวันนี้เนี่ยเหตุปัจจัยนั้นมันทำได้และมันก็ไม่มีสิ่งที่จะมาขั้นสิ่งที่ไม่ขั้นอย่าง globalization มันไม่ได้ขั้นอย่างนี้เป็นต้นมันก็เปิดโลกได้อย่างจริงๆมันทำได้ทุกอย่างเชื่อมโยงได้นะทั่วถึงเราจะเห็นได้ว่าสาธารณโภคีที่สมบูรณ์แบบนะเรามีชุมชนชาวอโศกของชุมชนชาวอโศกเนี่ยเป็นสาธารณโภคีเราจะไปอยู่ไปกินเราจะไปใช้ที่ไหนเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นสมณะก็ตามไปได้หมดนะไม่ว่าจะอยู่เหนือภูผาฟ้าน้ำจะอยู่ใต้ทักษิณอโศกจะอยู่อีสานสุดอีสานราชธานีอโศกหรือจะอยู่ทางภาคตะวันออกอยู่ทางไหนก็แล้วแต่ทั่วทิศเราอย่าว่าแต่สงฆ์อย่าว่าแต่ภิกษุสมณะแม้แต่คฤหัสถ์จะไปที่ใดๆทั่วทิศเป็นชาวอโศกที่เป็นสมาชิกฝ่ายในมันเป็นสมาชิกฝ่ายในนะพวกเรามีทั้งอารามิกอารามิกาที่เป็นคนวัดแท้ๆจนกระทั่งถึงอาคันตุกะประจำซึ่งถือว่าเป็นคนวัดชนิดหนึ่งเหมือนกันนะตามหลักเกณฑ์ของเราตามนิยามที่เราได้กำหนดกันไปแล้วก็ใช้กันหรือแม้แต่อาคันตุกะจรแม้ที่สุดไม่ใช่อาคันตุกะแต่เป็นชาวอโศกที่รู้จักกันดีมีพฤติกรรมเป็นที่สนิทสนมนะได้สนิทสัมพันธ์กันมาเป็นชาวอโศกที่มีพฤติกรรมมีการเกี่ยวข้องได้พึ่งพาอาศัยกันมีการได้ทำการงานร่วมกันสัมพันธ์กันจนเกิดความสนิทสนมยอมรับกันแม้จะอยู่บ้านส่วนตัวของตนก็ตามเป็นชาวอโศกก็จะเห็นความสัมพันธ์ของสาธารณโภคีนี้ว่ามันไม่เหมือนกับทุกวันนี้โดยวัฒนธรรมของสังคมสามัญเพื่อนฝูงกันไปพึ่งกันได้ไปพักบ้านโน้นไปพักบ้านนี้ไปกินไปใช้สิ่งที่ควรกินควรใช้พอกินพอใช้ไปอาศัยกันพอได้สมัยโบราณได้มากกว่านี้เราก็คงพอนึกออกสมัยโบราณจะไปพึ่งไปพาอาศัยบ้านมิตรบ้านเพื่อนบ้านฝูงอะไรสมัยโบราณเขาขี้เหนียวน้อยกว่านี้เดี๋ยวนี้ขี้เหนียวมากขึ้นเห็นแก่ตัวมากขึ้นพักพาอาศัยกันพึ่งพากันต่างกันไปพักพาอาศัยไม่ค่อยได้พึ่งพากันไม่ค่อยได้ตัวใครตัวมันมากขึ้นจนกระทั่งเป็นรูปแบบของสังคมสากลแบบนั้นแต่ของสาธารณโภคีหรือว่าชาวโศกจะกลับกันแนวโน้มของสังคมทุกวันนี้แบบทุนนิยมโลกียะจัดจ้านเนี่ยมันยิ่งพึ่งกันไม่ได้นะทุกคนของกูของกูของกูสิทธิของกูหงแหนเป็นของกูไปหมดแตะไม่ได้ต้องไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่เผื่อแผ่จิตขี้โลภขี้เหนียวพอมาถึงวันนี้ทางสาธารณโภคีเราพยายามขยายผลจะเห็นได้พวกเรามันกว้างขวางขึ้นเกื้อกูลขึ้นเผื่อแผ่กระจายออกไปทั่วถึงพึ่งพาใช้กันได้เพราะงั้นพวกชาวโศกทุกวันนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายแม้คนจะมาอยู่อย่างประเภทเป็นอนาคตเป็นคนที่ไม่มีไม่สะสมทรัพย์สริงคารเป็นของตนบ้านช่องเรือนชานของตนไม่เอาไม่มีมาเป็นคนส่วนกลางของสังคมแม้การกว้างขวางของอโศกเราแค่นี้ทุกวันนี้ผู้ที่มาเป็นอนาคาริกชนก็มาปฏิบัติตนได้โดยไม่เป็นคนไม่ต้องสะสมทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานเป็นของตนแล้วแล้วเราก็อาศัยอยู่กินไปมีชีวิตไปกับสังคมแบบนี้มันมีความจำเป็นจะต้องไปต่างจังหวัดมีไปโน่นมานี่เราก็ไปได้โดยทุนรอนส่วนเราพวกเราให้ไปบ้างนะไม่มีทุนรอนส่วนที่พวกเราให้ไปจะไปอาศัยเลยพักพึ่งพาอาศัยไม่ได้ส่งข่าวส่งคราวไปก่อนด้วยซ้ำไปถึงกันที่โน่นก็เออต้อนรับกันพักกันอาศัยกันแม้แต่ที่สุดจะช่วยเรือเฟือไฟ ไปทำหน้าที่ไปทำงานไปทำกิจถ้ายิ่งเป็นกิจส่วนรวมไปถึงบ้านโน้นเมืองนี้ชาวโศกอยู่ที่โน้นที่นี่ก็บอกอ้อมาธุระนี่เลยธุระของส่วนกลางเลยช่วยกันเป็นไม้เป็นมือต่อไม้ต่อมือเชื่อมโยงเพื่อเรือเพื่อฝ่ายอะไรกันนี่วัฒนธรรมพวกนี้เนี่ยมันก็จะเจริญมันจะแนบเนียนมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกวันนี้มันก็ค่อยพัฒนาสภาพพวกนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสังคมบุญนิยมเนี่ยมันจะเป็นสังคมบุญนิยมถึงขั้นสาธารณโภคีดังกล่าวนี้มันก็จะมีพฤติกรรมสังคมที่แตกต่างกันกับพฤติกรรมสังคมทุนนิยมหรือสังคมพฤติกรรมสังคมโลกียะไม่ใช่สังคมพฤติกรรมสังคมของแบบโลกุตระมันก็จะเป็นไปอย่างนั้นนะพวกเราแต่แรกๆที่ผมพยายามพาทำกันก็ทำกันอย่างในวงแคบมีแดนอโศกทำกันอย่างอยู่กับตัวกับตนนะไม่คลี่คลายไม่ขยายไม่ออกไม่อะไรต่ออะไรทำกันเข้มงวดกดขันอยู่ในตัวเราอยู่ในแวดวงที่เล็กพยายามที่จะลดจะละส่วนในหรือว่ามีพฤติกรรมที่จะต้องไม่กระจัดกระจายไม่อ้าขาผวาปีกไม่อะไรต่ออะไรออกไปข้างนอกมากซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแม้ทุกวันนี้ก็จะต้องปรามกันอยู่ว่าเราขยายผลมากไปเราอะไรเอื้อมบกไปมันดูดีว่าจะไปช่วยหรือไปสร้างสรรค์ไปทำอะไรให้เจริญงอกงามมันดูดีไปหมดแหละในทางวัตถุในทางสัมพันธ์ในทางมนุษยชาติช่วยคนได้ทั่วโลกได้ก็ยิ่งดีได้วินาทีนี้ได้เลยช่วยคนได้ทั้งโลกได้ก็ยิ่งดีแต่ความจริงมันเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นในขอบเขตที่ยังเป็นไปไม่ได้เหล่านั้นเราจะต้องเรียนรู้และเราก็จะต้องพยายามกำหนดจำกัดขอบเขตสัดส่วนที่มันได้สัดได้ส่วนก็อย่างพอเหมาะพอดีข้อสำคัญที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีเอกภาพมีการเป็นหนึ่งเดียวกันจะต้องรวมกันจะต้องพยายามสัมพันธ์กันให้ดีผมพยายามเตือนพวกเราให้สัญญาณอยู่เสมอถึงเรื่องคนแต่ละคนส่วนตัวผิดเดี่ยวไปส่วนตัวแล้วไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยอันนั้นเป็นเรื่องที่ผิดพอๆกันกับออกไปทำงานแล้วเด่นคนเดียวแล้วก็ขาดไปจากโมตัดสินไม่มีโมดูแลโดยเฉพาะยิ่งแม้แต่วินัยก็ไม่มีโมที่จะมาคอยเอาวินัยเข้ามาตรวจสอบแล้วก็เราเองเราก็ไม่ได้คำนึงถึงวินัยอะไรเลยมันก็คือขาดมันก็คือหลุดไปแล้วแต่ถ้าเผื่อว่ายังมีการเชื่อมโยงวินัยก็ยังดีนะในเรื่องของวินัยที่เราจะต้องคำนึงถึงหมู่สงฆ์แม้แต่การกระทำการงานเราก็คำนึงถึงหลักเดียวกันมีอภิหานิยธรรมเช่นเดียวกันต้องให้หมู่รับรู้เพราะเราตายได้คุณจะเก่งเท่าไหร่คุณก็ตายได้คุณคนเดียวคุณเก่งที่สุดตายแล้วถ้าคุณไม่เชื่อมโยงกับหมู่กับฝูงไม่มีใครสามารถที่จะรับรู้ร่วมอย่างครบครันมันก็ขาดคุณตายไปสิ่งที่คุณรู้สิ่งที่คุณสามารถทำได้อยู่คนเดียวคนอื่นไม่รู้ด้วยคนอื่นรับช่วงไม่ได้สิ่งนั้นก็ขาดหายไปตามเราตายความเสื่อมเสียก็เสียหายไปความไม่สมบูรณ์ก็ขาดขึ้นเรื่อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าอันนี้เป็นสัจจะเป็นเรื่องของความจริงที่เราจะต้องเข้าใจมันตัวบุคคลถ้าเผื่อว่าผู้ใดมันมีนิสัยมันไม่อยากจะยุ่งกับใครมันไม่อยากหรือมันมีอัตตามานะมันอยากเด่นคนเดียวมันอยากใหญ่คนเดียวมันไม่อยากจะไปเผื่อแผ่ไม่อยากจะขยายผลไม่อยากจะขยายคนอื่นมาร่วมรู้ร่วมทำไม่อยากให้คนอื่นมันมีลักษณะซ้อนมันลึกอัตตามานะนี่มันลึกมันอยากเด่นคนเดียวอยากดังคนเดียวอยากใหญ่คนเดียวนี่มันซ่อนลึกนะพอรู้ๆมันก็จะพอมีปัญญาญาณมีความศึกมีความรู้มีญาณปัญญามีญาณทัศนวิเศษรู้มันก็พอรู้ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ความหมดตัวตนหมดมานะอัตตามันไม่ง่ายนะมานะอัตตามันเป็นสังโยชน์เบื้องสูงสุดที่เราจะต้องรู้ทั้งความเป็นอัตตาสุดท้ายก็ยิ่งสุดท้ายกว่ามานะไม่มีในสังโยชน์ในสังโยชน์คืออวิชชานั่นเองอวิชชาสังโยชน์นั่นเองเพราะอวิชชาสังโยชน์ตัดอะไรตัด มักตัดอัตตาถือวางอัตตาไม่ได้ตัดหรอกแต่ว่าวางเราต้องอาศัยอัตตาที่เป็นอรหัตตาเป็นอัตตาที่มันไม่ลึกลับแล้วสูงสุดแล้วแต่ว่าเราจะต้องวางอัตตานี้เป็นจนเกิดไม่มีมะมังไม่มีเราไม่มีของเราอะไรที่ว่าแล้วนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดจะไปเด่นคนเดียวก็ดีหรือจะออกไปไม่เด่นหรอกออกหนีไปคนเดียวเราเหมือนพวกฤาษีขี้ไพรไม่อยากดังอยากเด่นไม่รับผิดชอบไม่อะไรทั้งนั้นเดียวๆไปและคนอื่นก็ไม่รับรู้ด้วยขอบอกว่าอย่างนั้นนะมันผิดนะมันผิดนะออกไปคนเดียวไม่ให้เพื่อนฝูงรู้เลยจะเป็นจะตายจะมีอะไรได้อะไรแค่ไหนอย่างไรโดยเฉพาะเราไปผิดไปไม่ผิดเราไม่ได้ทำอะไรเลยแก้ไขทางวินัยไม่ได้แก้ไขเลยนั่นออกไปนอกทางนอกตกออกไปจากสงฆ์แล้วตกออกไปจากสงฆ์ก็คือตกออกไปจากคณะหมู่สงฆ์ของพุทธแม้จะไม่ใช่อริยสงฆ์ในหมู่ของความเป็นสมณะที่ได้พิธีบวชเป็นรูปเป็นสมมติสงฆ์ก็ตามนั่นตกออกไปหมดเลยขาดแม้แต่สมมติสงฆ์ก็ไม่ได้ร่วมด้วยเพราะสมมติสงฆ์ไม่ได้ร่วมด้วยแล้วมันไปเลยถ้าใครยังร่วมสมมติสงฆ์อยู่ก็ดีก็ยังต้องคำนึงซ้อนถึงอริยสงฆ์หรือสาวกสังโฆคำว่าสาวกสังโฆคำนี้หมายถึงอริยสงฆ์ยะติทังจตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคราเอสะภควโตสาวกสังโฆนี้คือสาวกสงฆ์เพราะสาวกสงฆ์คือบุคคล8บุคคล4ไม่ได้หมายถึงสมมติสงฆ์อันนี้ต้องเป็นปรมัตถ์ที่เราจะต้องเข้าใจให้ดีผู้ใดมีพฤติกรรมที่เข้าใจถึงปรมัตถ์เข้าใจถึงว่าเราจะต้องไม่ขาดจากหมู่อริยสงฆ์เราจะพึงรู้ว่าหมู่อริยสงฆ์คือแกนคือแก่นของศาสนาหมู่อริยสงฆ์คือสาวกสังโฆที่แท้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเป็นอาหุนยบุคคลปาวนยบุคคลผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่มีอริยคุณเป็นอริยสงฆ์ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งอริยะไม่ใช่ศาสนาสามัญไม่ใช่ศาสนาของปุถุชนแต่เป็นศาสนาของอริยชนเป็นคนเจริญเป็นคนประเสริฐศาสนาของคนเจริญคนประเสริฐจริงๆแล้วนี่เราพูดในที่ของเราเราพูดกับพวกเราเหมือนยกตัวยกตนนะพูดเหมือนยกตัวยกตนแต่จริงๆเป็นเช่นนั้นไม่ได้ยกตัวยกตนเราพูดให้ฟังชัดๆเป็นศาสนาของอริยบุคคลนะเป็นศาสนาของคนประเสริฐคนที่ไม่ประเสริฐไม่ได้เข้าหมู่ไม่ได้อยู่ในหมู่ไม่ได้รับด้วยหมู่ไม่ได้รับเป็นหมู่เพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ก็ดีถ้าเขาเป็นโสดาสกิทาอนาคาเขาก็เป็นอริยสงฆ์เป็นสมณะ1สมณะ2สมณะ3สมณะ4ทั้งสิ้นเราจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะรู้ว่าอริยสงฆ์คืออะไรบุคคลที่พ้นความเป็นอริยะพ้นความเป็นปุถุชนมาเป็นอริยบุคคลแล้วคืออะไรในหมู่ชนชาวโสดานี้สอดส่องได้แม้จะดูกันคร่าวๆเพียงแค่ว่าเป็นชั่วคราวเป็นชั่วคราวคราวก็ดีสมณะก็ตามเรายังไม่ครบคุณเรายังไม่มีญาณปัญญาอ่านไปถึงรายละเอียดลึกๆได้ว่าเขาเป็นอริยบุคคลแล้วหรือยังแต่มันก็ครบคุณกันไปก็พอรู้ได้ถ้าเราสามารถที่จะมีหลักเกณฑ์มีทฤษฎีมีสิ่งตรวจสอบบอกความเป็นโสดาบันขนาดไหนก็ขอขยายความการตัดรอบของความเป็นโสดาบันให้ฟังชัดๆอย่างต่ำที่สุดโสดาบันนั้นเราเอากรอบของศีลก็คือศีล5นะโสดาบันนี่องคุณเรียกว่าองคุณของโสดาบันในศีล5นั่น1 2ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงศรัทธาในพระพุทธสงฆ์เนี่ยต้องอธิบายกันยาวพระพุทธคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรจะต้องเข้าใจปรมัตถ์ไม่อย่างศรัทธาพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธคืออะไรไม่รู้พระพุทธคือพระพุทธรูปพระพุทธคือชีวิตประวัติแม้แต่ชีวิตประวัติชีวิตพระพุทธเจ้าคือพระพุทธพระพุทธคือพระพุทธเจ้าแล้วก็คือประวัติชีวิตแล้วประวัติชีวิตคืออะไรไม่เข้าใจนามธรรม ให้แก ่ศาสนาพุทธคือโลกุตตรธรรมโลกียธรรมในศาสนาทุกศาสนาก็มีหมดทุกคนทุกศาสนาแหละโลกียธรรม ป็นศาสนาปฏิบัติดีละชั่วเพราะในศาสนาพุทธก็มีปฏิบัติดีละชั่วมีโลกุตตรธรรมด้วยเป็นกัลยาณะเป็นกัลยาณธรรมมีกันทุกศาสนาแต่พิเศษที่สุดศาสนาพุทธนั่นคือโลกุตตรธรรมที่ศาสนาอื่นใดไม่มีเพราะฉะนั้นธรรมะของพุทธจะต้องนับเป็นอาริยะก็คือต้องเป็นผู้ที่มีโลกุตตรธรรมเป็นโสดาบันขึ้นไปรู้ตั้งแต่โสดาปฏิมักหลักเกณฑ์ทางปฏิบัติเพื่อความเป็นโสดาบันเพราะฉะนั้นโสดาปันนะแปลว่าเข้ากระแสแปลว่าจิตเข้ากระแสเพราะจิตเริ่มเห็นเป็นทิฏฐิเริ่มเห็นทางเรียกว่ามักพอเริ่มปฏิบัติมีเหตุปัจจัยแท้มีจิตเจตสิกรูปของเราได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นวิมุตติศีลก็ยังไม่ใช่พุทธสมาธิก็ยังไม่ใช่พุทธปัญญาก็ยังไม่ใช่พุทธสมาธิก็ยังไม่ใช่พุทธปัญญาก็ยังไม่ใช่พุทธวิมุตติสัมมาวิมุตติต้องวงเล็บว่าสัมมาวิมุตติโดยไม่ใช่มิจฉาวิมุตติจึงจะเป็นพุทธผู้ใดยังไม่ได้แก่นนะในพระไตรปิฎกเล่ม12เล่ม13ในพระไตรปิฎกเล่ม12นี่ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเปรียบเทียบศีลกิ่งและใบเท่ากับลาภยศสรรเสริญโลกียสุขกิ่งและใบลาภสักการะเสียงสรรเสริญศีลคือสะเก็ดสมาธิคือเปลือกปัญญาคือกระพี้วิมุตติคือแก่นในพระไตรปิฎกเล่ม12ข้อเท่าไรผมจำไม่ได้แล้ว355ถึง30060หรือ60ไม่ถึงง่ายว่า60แล้วก็เล่ม13พระพุทธเจ้าท่านตรัสกับวัชโคตรเล่ม13ข้ออะไรผมก็จำไม่แม่นแล้วก็257หรือไงนี่47หรือ57 257หรือ247นี่แหละวัชโคตรก็ตอบรับว่าเหมือนสาระเหมือนต้นสาระซึ่งมีทั้งใบทั้งสะเก็ดทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งแก่นเมื่อต้นสาระอยู่นานไปใบก็ร่วงหลุดสะเก็ดก็หลุดกิ่งก้านก็หักหมดเปลือกกระพี้ก็หลุดล่อนออกไปหมดเหลือแต่แก่นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดมีแต่แก่นแท้ๆชั้นใดคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีวิมุตติเป็นแก่นชั้นนั้นเหมือนกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะคำว่าแก่นคือวิมุตติเอาที่โสดาบันเมื่อกี้บอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอะไรอื่นอีกข้ออะไรต่างๆแม้แต่ในจะต้องเป็นโสดาบันจะต้องพ้นอบาย4หรือจะต้องมีคุณลักษณะเป็นอบายคือขีณนิริยะขีณเปตวิสัยขีณติระฉานะขีณอิติวุฒอะไรกินาปายะอิติวุตกะอะไรพวกนั้นอีกก็คืออบายภูมิ4นั่นแหละนะแล้วก็จะต้องเป็นโสตาปันนะอวินิปาตธรรมนิยตะและสัมโพธิปรายณะนะจะต้องมีคุณธรรมลักษณะ4อันนี้แล้วก็พ้นอีก4อันบนอย่างนี้เป็นต้นหรือจะพ้นสังโยชน์3อะไรก็แล้วแต่นะคุณลักษณะอะไรต่างๆผมว่าจะเขียนละเอียดอยู่เหมือนกันโสดาบันนี่จะเขียนละเอียดขยายความพวกนี้ครบเป็นเล่มโสดาบันเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่จะได้อ่านความจริงอย่างละเอียดชัดเจนว่าเราจะได้รู้ว่าลักษณะอาริยะเริ่มต้นนับอาริยะนี่คือโสดาบันนะความรู้บัญญัติหรือว่ารู้จักทางเป็นโสดาปัตติมรรคซึ่งจุดที่จะเป็นอาริยะผมก็อธิบายแล้วในมิจฉาทิฏฐิสูตรสกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรเอามาขยายความให้ฟังแล้วนะถ้าสามารถเข้าใจสภาวะตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสจนกระทั่งรู้จักสัมผัสรู้จักวิญญาณรู้จิตจะสื่อวิจัยได้จนกระทั่งอ่านจิตอ่านกิเลสเป็นผลสกายะถ้าไม่เข้าใจมิจฉาทิฏฐิสูตรสกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรก็ไม่สามารถที่จะรู้จักสังโยชน์3หรือสังโยชน์10ก็ตามสังโยชน์3เป็นสังโยชน์หลักสกายทิฏฐิ ไม่รู้จักสักกายทิฏฐิไม่รู้จักศีลปตปรามาสมันก็วิจิกิจฉาแน่เพราะฉะนั้นมันพ้นวิจิกิจฉาไปไม่ได้หรอกคนมันคลุมเครือมันเลยพ้นวิจิกิจฉามันคลุมเครือมันจะต้องรู้อย่างกระจ่างรู้อย่างชัดเจนแม่นคมชัดลึกอย่างจริงๆถึงสภาวะธรรมสภาวะจิตเจตสิกรูปนิพพานหรือสภาวะของภายในของจิตของเอตสิกของอาการทางจิตของรูปนามทางจิตอาการลิงคานิมิตอุเทศเราต้องเข้าใจสิ่งเหล่านั้นจริงๆโสดาบันนั้นคือจิตเข้ากระแสจิตเข้ากระแสก็คือจิตที่ได้ปฏิบัติตามมรรคเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีกิเลสอบายมุขโลกของการพ้นชั้นต่ำสุดคือพ้นอบายของโสดาบันโลกอบายโลกกามโลกกระทำ8โลกอัตตาผมก็แบ่งไว้หมดแล้วโลกต่างๆโลกอบายคือโลกชั้นต่ำซึ่งเรารู้อยู่แล้วทั่วไปในโลกเนี่ยมันมีอะไรเป็นเรื่องต่ำเราก็รู้อยู่แล้วเรื่องหยาบตั้งแต่โลภราคะจัดหยาบหรือโทสะพยาบาทหยาบหรือพฤติกรรมสังคมนั่นนะเขาไปโอ้โหก้นขิดก็อบายมุขอย่างนั้นอย่างนี้และเราก็ยังมีจิตของเราเนี่ยจิตของเราเป็นกิเลสมันชอบอยู่มันสนุกมันมีรสอร่อยมันมีอัสสาทะกับสิ่งเหล่านั้นจริงๆอาสาทักกับการเล่นไพ่กินเหล้าเมายานี่ถึงอบายมุขก็ชัดหรือความโกรธขนาดนี้ความโลภราคะแรงขนาดนี้เราก็ยังมีจิตที่แรงอย่างนั้นมีจิตทางสายโทสะสายโลภสายราคะหรือโมหะยังโง่งมงายหลงผิดไม่ตื่นไม่ตื่นไม่รับรู้ไม่เข้าใจยังผิดหลงผิดอยู่เลยยังออกนอกทางไปคนละทิศกับพุทธอยู่พุทธมาทางละนายคลายละไม่ติดไม่ยึดวางปล่อยมันก็ยังไปเอาอยู่นั่นน่ะมันก็ยังเห็นว่ามันต้องเอามันต้องมีสิไม่มีไม่ได้ไอ้ใครยังจิตหลงติดว่าอะไรก็ต้องมีเหมือนกับธรรมกายจะต้องมีเมืองนิพพานจะต้องมีพระพุทธเจ้าจะต้องมีพุทธเกษตรต้องมีอะไรแบบมหายานแล้วนะแบบธรรมกายอันนั้นน่ะมันผิดมุ่งเป็นอัตตามุ่งเป็นภพเป็นชาติซึ่งศาสนาพุทธมันไม่มีภพมีชาติไม่มีอัตตาอนัตตาศูนย์ไม่เหลือภพไม่เหลือชาติอะไรนะจึงเป็นแนวลึกแต่คนก็จิตนี่เขาโมหะจริงๆเขาติดจริงๆอย่างธรรมกายนี่ออกนอกทิศทางแล้วอย่างแท้จริงนะเขาโมหะงั้นจริงๆพูดยังไงเขาฟังเขาก็เข้าใจเหตุผลแต่เขาไม่เชื่อทิฏฐิของเขาไม่เชื่อจริงๆเขาเชื่ออย่างนั้นแหละไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อไม่เปลี่ยนแปลงทิฏฐิของตนไม่เปลี่ยนแปลงทิฏฐิที่จะให้คนอื่นเขารับรู้ว่าอันนั้นไม่ถูกแล้วต้องเลิกนะไม่แก้ไขอย่างนี้นั่นแหละคนนั้นยังปักดิ่งนะคนนั้นยังไม่มีทางที่จะมาเป็นวิมุตติมาทางนิพพานได้ออกนอกทางอย่างสนิทเพราะโมหะที่โมหะอยู่อย่างนี้นี่เป็นชัดเจนเพราะเรื่องราคะกับโทสะเราก็อ่านกิเลสของเราถ้ามันหยาบมันแรงในเรื่องใดโดยเฉพาะผนวกไปหาเรื่องต่ำไปหาเรื่องอบายมุขแท้ๆไปหาเรื่องการละเล่นเสพติดอะไรต่างๆนานามันเทิงเริงรมอย่างยุโรปโลกหยาบๆเราอ่านอาการใจเรามีอัสสาทะโสดาบันต้องลดอัสสาทะนั้นลงมาได้จริงๆเลยจางคลายลงมาจางคลายแต่ถึงขั้นวิมุตติเพราะฉะนั้นของหยาบของต่ำโลกอบายนั้นหมดกิเลสหมดสุดกิเลสวิมุตติกิเลสดับนิโรธสนิทในโลกอบายในหมดอัสสาทะมันไม่เกิดอีกนั่นเต็มตัวแต่ถ้าเผื่อว่าคุณธรรมของจิตยังไม่หมดสนิทแต่ว่าไม่มีแล้วเป็นแค่รูปราคะอรูปราคะมันละริกรีอยู่แค่นั้นมันแนวมันยังไม่หายสนิทก็ยังไม่ใช่โสดาบันเต็มตัวฟังให้ชัดนะว่ากำหนดลงไปแล้วนะว่าในขอบเขตของอบายมุขในขอบเขตของอบายที่โลกเขารู้เราก็รู้เป็นสากลว่าอย่างนี้มันหยาบต่ำเราไม่ติดอยู่เนี่ยโลกการพนันสิ่งเสพติดการเที่ยวเล่นการระเริงอะไรโลกๆหยาบหยาบพวกนี้ก็เราเข้าใจแล้วหรือแม้แต่การสวยการงามที่เฟ้อจนกระทั่งบ้าบ้าบอจะแต่งหน้าแต่งตาจะแต่งผมแต่งเผ่ากับบ้าบ้าอะไรก็ไม่รู้ขนาดไหนก็นั่นน่ะ มันจัดเกินไปเนื้อผ้าเสื้อผ้าหน้าแพรเครื่องแต่งตัวอะไรก็ตามใจหรือเครื่องตกแต่งบ้านช่องเรือนชานสถานที่อะไรก็ตามใจตกแต่งละวิภูษณฐานาอันนี้มันก็ศีล8แล้วที่จริงแต่ว่าเราต้องเข้าใจโดยปริยายว่าวิภูษณฐานาของศีล5การตกแต่งใหญ่เกินซึ่งไม่สมควรเกินการมันมากไปแล้วเรามีจิตต้องอ่านอัศสาทะเป็นอ่านรสอร่อยรสที่มันชื่นมันเป็นอิทธารมณ์ไม่มีทั้งอิทธารมณ์ไม่มีทั้งอนิทธารมณ์ไม่มีทั้งจิตที่ผลักจิตที่ดูดไม่มีทั้งชอบและชังอาการที่ชอบคือยังไงติดยึดชอบกับชังแต่รู้ว่าง่ายรู้ว่าดีกับรู้ว่าไม่ดีฝืดฝืนลำบากเราจะต้องแยกแยะพวกนี้ออกให้ชัดบางสิ่งโดยธาตุมันลำบากแต่ใจเรายังใจเราก็โล่งแล้ววางได้แล้วเราก็รู้อย่างพริกเป็นธาตุลำบากแตะเข้าไปนี่แหมแสบใจเราผลักไหมอ่านยากไม่ผลักเลยแต่เราก็ลำบากเพราะทุกในตรงลำบากของธาตุทุกในตรงความลำบากของที่เราจะมาสัมผัสสัมพันธ์พวกนี้ถึงเป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้กับทุกข์อริยสัจว่าโอ้จิตของเราหมดอัสสาทะแล้วจิตเราไม่ได้ติดใจหรอกไม่ได้ถือสาหรอกแต่ลำบากมันก็ทำไมไม่ได้ซะก็ดีกว่าจิตมันก็จะรู้ว่าเออไม่มีซะดีกว่าแต่ถ้าจำเป็นต้องมีในขนาดนั้นขนาดนี้เราก็มีโดยวางใจได้ก็ไม่ได้ติดใจไม่ได้ทุกข์ร้อนมันจะอยู่กับเราไปตลอดนิรันดร์เหมือนเช่นว่าเราอาจจะป่วยเจ็บมีแผลนั้นจะต้องอยู่ไปกับเราจนตายมันก็เจ็บอยู่อย่างนั้นเราก็วางใจได้ก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรมันไปจนตายไปด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะอันนี้เป็นนัยยะละเอียดเราจะตัดรอบความเป็นโสดาบันจะต้องมีวิมุตติจะต้องเข้าใจวิมุตติถ้าเราเข้าใจวิมุตติไม่ได้เข้าใจวิมุตติไม่เป็นไม่รู้จักจิตวิมุตติโดยไม่ใช่โดยพยัญชนะต้องด้วยอัตถะด้วยเนื้อหาแก่นอัตถะแปลว่าแก่นก็ได้แปลประโยชน์ก็ได้แปลว่าผลก็ได้อัตถะแก่นเนื้อแท้เนื้อแท้ถ้าเราไม่รู้จักสภาวะของวิมุตติที่เป็นเนื้อแท้วิมุตติคืออะไรความหลุดพ้นหรือนิโรธนิพพานความดับสนิทสิ้นอาสวะถึงขั้นสิ้นอาสวะเพราะฉะนั้นสิ้นอาสวะก็ไม่ได้หมายความว่าพระอรหันต์เท่านั้นพระโสดาบันก็ต้องมีอาสวะรู้จักอาสวะในโลกหยาบในโลกต่ำโลกหยาบรู้จักรูปร่างของอาสวะสิ้นขีณะขีณาสวะขีณาสวะสิ้นอาสวะต้องรู้จักสภาพพวกนี้จึงจะเป็นผู้ที่เรียกว่าอาริยะแท้ตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนี่คือแก่นนี่คือแก่นคือเนื้อแท้เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบพวกเราเนี่ยยังไม่รู้ว่าเราเองเป็นโสดาหรือเปล่ายังไม่แน่ใจยังไม่มีญาณทัศนะชัดเจนจนก็ทั้งไม่สงสัยไม่ลังเลแน่ชัดรู้แล้วว่าโอ้ของเรามีจิตของเราขาดอ่านจิตเจตสิกรูปนิพพานอ่านจิตเจตสิกรูปคือจิตถูกรู้จนนิพพานได้นะจนเรามีลักษณะนิพพานได้จริงๆนะเราต้องรู้จักนิพพานศาสนาพุทธนี้ประมัดท่านรวมคำว่านิพพานไว้ด้วยจิตเจตสิกรูปนิพพานเมื่อท่านรู้คุณรู้ประมัดคุณก็ต้องรู้นิพพานนิพพานย่อยที่สุดก็อย่างนี้แหละมีลักษณะจริงมีจิตที่ขาดจริงสิ่งหยาบที่สุดเท่าไหร่ก็ได้หรือจะอ่านในจิตที่เราเองไม่เคยติดเลยชาตินี้จะอ่านง่ายแต่มันไม่ง่ายตรงที่มันจะไม่รู้รอบเพราะเราไม่เคยติดแต่เราจะรู้ว่ามันว่างมันไม่เป็นเลยมันไม่มียังไงมันก็ไม่ขึ้นปลุกยังไงมันก็ไม่ขึ้นปูงยังไม่ขึ้นมันไม่ดูดและไม่ผลักข้อสำคัญต้องไม่ผลักด้วยไม่ติดไม่ดูดนะดีแล้วแต่ต้องไม่ผลักด้วยต้องเข้าใจเขาสิ่งนี้หยาบนะโอ้โหสิ่งนี้มันเลวมันต่ำก็รู้อะแต่เราก็เออใจเฉยๆแม้จะเลวจะต่ำว่าโอ้คนก็ติดวันหน้าไม่น่าจะเป็นจะมีนะไม่น่าจะเป็นจะมีจริงๆเขาจะเราก็จะอ่านออกคนอื่นเขาจะรู้ทุกคนนะว่ามันหยาบมันต่ำนี่ปฏิเสธไม่ได้เราหลุดแล้วเราไม่มีชาตินี้มาเราไม่เคยถุงสิงไม่เคยเป็นไม่เคยติดเลย พยายามจะเข้าไปหรือว่าวิบากพาเราเข้าไปเกี่ยวไปข้องเหมือนกันแต่เราก็เฉยวางมาแต่ต้นจนจบสมมติว่าผู้หญิงคนหนึ่งกับเราผู้หญิงกับเราเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีวิบากกันเคยเป็นคู่กรณีกันมาเป็นคู่กันมาแต่เมื่อได้ตัดได้ขาดได้ล้างได้จางกันแล้วผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเราเลยนะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องเราแล้วผู้หญิงเขาไม่ตัดนะผู้หญิงเขาไม่ตัดเขาไม่ได้ล้างแต่เราล้างแล้วเมื่อผู้หญิงไม่ล้างเนี่ยเขาก็จะมาเกี่ยวข้องเขาจะมานัวเนียเขาก็จะมาจีบเราเขาจะมาเกี่ยวข้องกับเราก็จะมาดึงถ้าเขายังยิ่งไม่ตัดมากเขาก็ยิ่งเกี่ยวข้องมากจะดึงมากจะมีเรื่องราวมากจะวุ่นวายมากเป็นบาปของเราเราตัดแล้วผู้หญิงคนนี้อาสวะสิ้นแล้วกับคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้เราจะไม่เกิดจิตปฏิพัทธ์อีกเลยถ้าถึงนิพพานก็คือไม่ชังเขาด้วยฉันก็จะลำหน้ารำคาญขนาดไหนก็ไม่ชังลองตั้งใจฟังโจทย์ให้ดีๆแล้วก็ฟังทำความเข้าใจให้ดีๆผมยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมให้ฟังเขาจะเพราะตัวจิตวิญญาณของผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้ตัดแล้วก็มันก็เคยมีวิบากกันมาเขาจะมาโน่นเนี่ยกับเราก็จะมาตู้ยุ่งเขาจะอะไรๆหนักเขาก็จะหยาบกับเราด้วยซ้ำไปหยาบไปทางโลกีมากมายแต่เราจะไม่มีอารมณ์จะไม่ขึ้นจะไม่เกี่ยวจะไม่อะไรจะเห็นเลยใจของเราจะไม่มีอสัตถะขึ้นมาเลยและพร้อมกันนั้นก็ต้องไม่มีผลักด้วยนะจึงจะเรียกว่าทีนาสวะเรียกว่าสินอาสวะเรียกว่าหมดจิตเป็นวิมุตติแท้นะนี่ยกตัวอย่างรูปธรรมถ้าเป็นผู้หญิงจริงๆเป็นคนจริงๆมันก็ไม่ถึงระดับของโสดาบันทีเดียวหรอกโสดาบันทีเดียวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่ผู้หญิงนี้แต่ผู้หญิงหยาบเนี่ยคุณก็จะเจอโสดาบันคุณจะเจอแต่คุณจะเป็นโสดาบันเนี่ยคุณจะอดไม่ได้ทนไม่ได้ขีณาสวะจริงๆท่านมันจะต้องซ้อนลึกว่าผู้หญิงคนนี้ได้ตัดมาอย่างขนาดโอ้โหหลายครั้งหลายชาติแล้วก็จะเกี่ยวเนื่องกันนุ่งเนียนุ่งเนียกันมาหลายชาติเนี่ยเสร็จแล้วก็จะต้องมาซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยหลายชาติพอชาตินี้มันก็เบาลงเยอะนะคุณเองคุณแข็งแรงคุณก็จะเห็นได้ถึงแม้ว่าผู้หญิงเขาไม่ลดไม่ละของเขาเขาจะยาบอะไรอย่างไรคุณก็จะไม่เกิดราคะและก็ไม่เกิดโทสะไม่เกิดชังไม่เกิดปรับไม่เกิดอนิจจารมณ์ทั้งไม่มิตรอิทธารมณ์ด้วยเนี่ยต้องสอบทดสอบสิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ทั้งสิ้นเป็นของจริงในสภาวะโลกที่เราจะเป็นจะมีนี่ยกตัวอย่างผู้หญิงหรือยกตัวอย่างเข้าของก็ได้ยกตัวอย่างอบายมุขในเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเรื่องของวัตถุรูปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องของใช้ของสอยเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องเสื้อผ้าหน้าแพรเรื่องเข้าเรื่องของอะไรต่างๆนานาระวังพวกเราบางคนติดของติดของใช้ติดเครื่องมือติดเครื่องใช้มันก็ติดนะติดเครื่องมือเครื่องใช้หวงแหนเป็นของกูใครแต่ต้องไม่ได้ใครลาบล่วงไม่ได้อะไรต่างๆมันหวงจัดอะไรต่างๆนานาก็จะเป็นได้ใช้เป็นเครื่องสอบทานจิตของเราได้ทั้งนั้นมันติดได้ทุกอย่างในโลกติดได้หมดไม่ว่าอะไรจะไม่อะไรก็ติดได้หมดเพราะการเรียนรู้สรุปแล้วโสดาบันก็ต้องรู้จักวิมุตติรู้จักแก่นรู้จักนิพพานรู้จักนิโรธในสิ่งที่หยาบในสิ่งที่ต่ำจะหยาบขนาดไหนก็ตามถ้าคุณรู้ว่าจิตมันวิมุตติมันล่อนจิตมันนิโรธสนิทมันสัมมาวิมุตติถาวรเป็นทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังอะไรเนี่ยมันยั่งยืนถาวรมันไม่กลับกำเริบอีกแน่มันจะมีอยู่จะมายั่วยวนอย่างไรก็ไม่ขึ้นยั่วยวนอย่างไรก็ไม่ขึ้นนั่นก็เป็นวิมุตติในเรื่องของโลกียะหรือเรื่องของอบายเป็นตัวแบบตัวลักษณะแท้ซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนซับซ้อนอยู่ในทุกอย่างโลกต่อมาเมื่อเราระดับอบายได้หมดโสดาบันเต็มตัวไม่มีอบายทุกเรื่องขีดคุณจะขีดอบายในเรื่องหยาบขนาดไหนคุณก็ขีดดูถ้าคุณขีดผิดมันก็กินเข้ามาว่าโอ้มันพระยามันสูงไปมันขึ้นมาถึงขั้นสกิทาคามีก็ไม่เป็นไรเราขีดสูงเราก็ที่จริงสภาพธรรมเป็นสกิทาคามีแต่คุณยังไปตีราคาว่าเป็นโสดาก็ไม่เป็นไรนี่นะคุณก็ทำไปหมดสกิทาก็ทำต่อ อะไรติดอีกก็ทำต่อเป็นโรคกามมันก็คือยังอยากใคร่กามหรือโรคกระทำแปดมันก็ยังเป็นลาเป็นสิ่งที่ควรได้ยศสรรเสริญโลกียสุขจะเป็นกามมาสุขคือมาได้สัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายมาเกี่ยวมาคล้องยึดเป็นเราเป็นของเราก็ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเรียนรู้ขั้นตอนขึ้นมาพอหมดจากโลกอบายก็มาเรียนรู้โลกกามโลกกระทำแปดและอัตตาโลกกตาก็ซ้อนอยู่ตั้งแต่โลกอบายนั่นแหละอัตตามันถือตัวเป็นตัวเราตัวกูของกูนะอัตตาจนกระทั่งหมดกามหมดโลกธรรมเป็นอนาคาริกชนจริงๆอนาคาริกชนในรูปในแบบของพวกเรามียังอ่านไม่สนิทเท่านั้นแต่พวกเราก็หลายคนเข้าเขตอนาคามีคือจิตมันไม่ติดเข้าของวัตถุสดุสมบัติอะไรมันไม่ละและมันก็ไม่ไปรำคาญคนอื่นเขาติดเขายึดคนอื่นเขาแบกเขาหามก็เห็นก็เข้าใจจะมีเมตตาจะมุทิตาอุเบกขาจะรู้ว่าเออเขาก็ติดที่ของเขาน่าเห็นใจน่าจะช่วยเหลือน่าให้หลุดออกมาบ้างทุกพอสมบัติทุกพอราบยศสรรเสริญทุกพอเข้าพอของน่าถ้าจิตผู้ใดหลุดพ้นจริงก็จะไม่ไปยำยีดูถูกดูแคลนไม่ไปข่มไปเบ่งมีแต่จะเห็นสมเพชเวทนาสงสารเพราะว่าเขาอยู่ในสงสารเขายังวนอยู่ในนั้นก็อยากจะให้ช่วยเขาพ้นสงสารมันจะเห็นใจอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยเขาเพราะผู้ใดที่รู้จักขนาดหรือขั้นตอนของโลกอบายโลกกามโลกกระทำแปดจนกระทั่งเป็นพระอนาคามีเหลือแต่โลกอัตตาเหลือแต่สิ่งที่มันพลิกผิวรีบพลิกอยู่นิดๆหน่อยๆรูปราคะอรูปราคะมานะนะอุทจักอุทจักก็คือสิ่งที่ยังไม่สนิทยังกระเซ็นกระซ้ายยังกระเด็นกระดอนยังไม่สงบสนิทยังระริกระรียังมีพลิกแพงๆยังมีอะไรอยู่นะรูปราคะอรูปราคะหมดแล้วก็เหลือแต่อัตตาที่เป็นมานะพลิกผิวๆหรือมีเศษของตัวที่อัตตาที่เราเรียนรู้อัตตาที่เราจะต้องรู้ว่าอะไรอาศัยอะไรไม่อาศัยจิตวิญญาณอาศัยพฤติกรรมอาศัยวัตถุต้องอาศัยเพราะวัตถุบางอย่างใจเราก็ล้างสนิทพฤติกรรมนะก็เอออันนี้มันดีมันไม่ดีแม้พฤติกรรมที่ดีแล้วเราก็ไม่ติดพฤติกรรมที่ดีนี่เป็นเราจนกระทั่งเขาจะมาทวงมาแตะไม่ได้พฤติกรรมดีเราใครจะมาตินิดหน่อยไม่ได้มันดีแล้วนะมันดีสุดยอดแล้วมันก็ดีจริงๆด้วยใครมาตำหนิโกรธเลยอะไรเงี้ยยังเรื่องวันยังขึ้นอยู่นิดๆหน่อยๆก็ตามเราก็จะต้องอ่านสนิทอ่านเรียบร้อยละเอียดพวกนี้ทั้งหมดวันสุดท้ายเป็นอนาคามีแล้วก็เหลือแต่อัตตาอยู่แต่ความดีงามปรับปรุงพฤติกรรมปรับปรุงกรรมกริยากายวาจาใจปรับปรุงงานการสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาดำริอย่างไรควรดำริอย่างไรพอดีอย่างดีดำริอย่างไรมากไปน้อยไปพูดอย่างไรพอดีพูดอย่างไรมากไปพูดอย่างไรน้อยไปกระทำอย่างไรหยาบไปแรงไปกระทำอย่างไรพอดีอย่างไรเบาไปอะไรต่างๆแม้แต่อาชีพอย่างไรควรไม่ควรงานการอย่างไรควรจะเน้นไม่เน้นอะไรต่างๆนานามันก็จะสดละเอียดละออขึ้นไปนะก็ขอให้พวกเราได้พยายามไปตรวจสอบเราหลายผู้หลายคนในพวกเราผมก็รู้เชื่อว่ายังไม่ละเอียดละออในเรื่องรายละเอียดพวกนี้ที่จะตัดรอบหรือจะปฏิญญาณตนได้เป็นปัจจัตตังปัจจัตตังคือต้องมีของตนรู้ของตนสันทิฏฐิกะสันทิฏฐิโกแปลว่าต้องปฏิบัติให้ได้ด้วยตนก็ทำให้ได้ด้วยตนสันทิฏฐิโกตนต้องทำให้ได้ด้วยตนปัจจัตตังต่างกันกับสันทิฏฐิโกปัจจัตตังก็คือตนบรรลุปัจจัตตังยิ่งครบปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิหมายความว่ามีความรู้เวทะปัจจัตตังเวทิตโพก็ความรู้วินยูก็คือธาตุจิตธาตุวิญญาวินยูวิญญาณจะต้องมีความรู้ในธาตุจิตวิญญาณในจิตวิญญาณของเราเองของเราเองปัจจตังรู้วิญญาณของเราจิตของเรานั้นไม่ใช่ปฏิบัติเท่านั้นเข้าให้ถึงด้วยตนเท่านั้นตนถึงแล้วตนได้แล้วรู้ของตนจริงๆว่าตนเองเป็นตนเองมีตนเองได้ปัจจตังสูงกว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกเป็นมรรคปัจจตังเวทิตโพเป็นผลนะอ่านออกจริงๆแล้วมีของตนอ่านออกของตนเองจริงๆเมื่อเรามีหลักเกณฑ์เรามีทฤษฎีเรามีความรู้ที่จะตรวจสอบ ต้องใช้เตวิชโชตรวจสอบเสมอบุพเพนิวาสานุสติตรวจสอบรำลึกย้อนแม้รำลึกไม่ได้ชาติข้ามชาติเราก็นึกชาตินี้พันปีแล้วอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วหลายปีที่แล้วตั้งแต่เกิดมาเทียบเคียงเปรียบเทียบเออแต่ก่อนนี้มันเกิดอัศสาทะอยู่เดี๋ยวนี้อัศสาทะหมดแล้วในเรื่องนั้นเรื่องนี้ตั้งแต่อบายโลกอบายโลกกามารมณ์โลกกระทำ8โลกอัตตาตรวจสอบมาอ่านจริงๆตรวจสอบจริงๆพิจารณาจริงมีเวลาว่างก่อนนอนก่อนหลับเราจะไปพิจารณาจนไม่หลับไม่นอนเลยล่ะระวังมันเคยนะมันติดผมบางทีนี่มันแม่เอ๊ะทำไมเราจะต้องมาติดงานนี้ติดยึดเรื่องนี้ปรุงไม่ค่อยหลับต้องตัดต้องพยายามหยุดเออตัดแล้วนอนบางทีมันก็ผัวพันงานมันจะไม่นอนไม่ลงนอนไม่หลับเรื่องบางเรื่องมันจะต้องโอ้โหเรื่องนี้มันสำคัญจำเป็นต้องมุ่นมันหน่อยมันเป็นเหมือนกันเพราะระวังมันจะค้างมันจะติดต้องพิจารณาต้องใช้เตวิชโชเตวิชโชเป็นเครื่องตรวจสอบใครไม่มีเตวิชโชใครปฏิบัติเตวิชโชไม่เป็นคนนั้นไม่รู้ตัวเราว่าเป็นอริยะตัดสินไม่ได้ให้คะแนนไม่ได้เวลาให้คะแนนไม่มีใครให้หรอกต้องตัวเราเองให้คะแนนเพราะผู้ใดที่จะรู้ด้วยตนรู้ว่าตนจบกิจรู้ว่าตนจบกิจขนาดไหนจบกิจของโสดาจบกิจของสกิทาจบกิจของอนาคาจบกิจเป็นอรหันต์เราก็ต้องรู้ของเราหมดคนอื่นมาบอกเราไม่จริงหรอกต่อให้เป็นพระเป็นอาจารย์ก็ยกให้พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละท่านจะรู้จริงรู้แจ้งหมดเลยว่าคนนั้นคนนี้หมดไม่หมดนะผมก็รู้แต่ขนาดผมพอสมควรผมเองผมก็ยังไม่กล้าที่จะบอกว่าผมรู้ให้คุณได้นะคนนั้นโสดาสกิทาจบแล้วคนนี้นี้ไม่ได้ผมทำยังไม่ถึงผมยังไม่มียานวิเศษถึงขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นจะต้องรู้ของแต่ละคนแต่ละคนของตัวเองไม่ใช่ไปให้อาจารย์บอกอาจารย์บอกยังไม่จริงต้องปัจจตังเวทิตโพวินยูหินะต้องตรัสรู้โดยญาณปัญญาที่แท้จริงวิชาโดยเฉพาะวิชา9วิชา9นี้ทุกคนต้องมีที่สอนกันมาผิดๆว่าไม่มีวิชามีอาสวัคคายานข้อเดียวได้เป็นพระอรหันต์ผู้มีบารมีแล้วก็ขึ้นมาเหมือนกับถ้ามีวิชาข้อเดียวท่านไม่ต้องไปเริ่มต้นข้อไหนเลยฌานก็ไม่ต้องไปปฏิบัตินะที่ผมนับเอาฌานเป็นวิชาที่หนึ่งวิปัสสนาญาณญาณคือความตรวจสอบคือการรู้ที่กำลังอธิบายนี่คือวิปัสสนาญาณทั้งความหมายของวิปัสสนาญาณทั้งนั้นต้องรู้ในการที่จะรู้จะเห็นความจริงมันจะรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานขึ้นมาเป็นผู้ที่รู้ปรมัตถ์ขึ้นมาเรื่อยๆนั่นคือวิปัสสนาญาณมียาตปริญญามีติรณปริญญามีปหานปริญญามีการตรวจสอบวิมุตตินั่นคือวิปัสสนาญาณเพราะฉะนั้นเมื่อมีญาณรู้จิตเจตสิกเข้าไปแล้วก็แยกแยะกิเลสได้รู้จักวิธีลดละสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาลดละกิเลสได้ลงไปเรื่อยๆจนรู้ผลรู้อารมณ์ของผลรู้อารมณ์ของวิมุตติรู้อารมณ์ของนิพพานนะสามารถอ่านออกจริงๆเป็นผู้ที่จะต้องมีวิชาเริ่มต้นมีวิปัสสนาญาณคือเริ่มรู้ปรมัตถ์พอเริ่มต้นมีมโนมยิทธิคือรู้ว่ามีฤทธิ์ในการประสบผลสำเร็จมยังหรือมยะแปลว่าความสำเร็จหรือแปลว่าตัวเรามยะมยังนี่แปลว่าตัวเราหรือแปลว่าความสำเร็จสำเร็จอะไรสำเร็จรู้จักตัวเรารู้จักการหมดตัวเรารู้จักการอยู่กับตัวเราเราหมดตัวเราแล้วเราอยู่กับตัวเราและเราหมดตัวเรามีมโนบวกอิทธิมโนมยะมยะก็คือความสำเร็จมโนก็คือจิตของเรามีฤทธิ์ในการทำความสำเร็จของความเป็นเราทำความสำเร็จของการวางตัวตนหรือรู้ตัวตนหรือทำความสำเร็จจริงๆปฏิบัติจนสำเร็จพันฤทธิ์มโนมยิทธิก็คือการสามารถอย่างรู้จิตเขาก็ไปอธิบายว่าอย่างรู้จิตเฉยๆแล้วก็ไปรู้จิตคนผู้นั้นคนนี้อะไรต่ออะไรปนไปกับเจโตปริยานไปอีกหรือจิตจะปนไปกับตุปปาติยานอีกจตุปปาติยานก็ตาทิพย์โสตทิพย์ปนกันกับโสตทิพย์ไปอีกทิพยโสตทิพย์โสตอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมก็ว่าจะเขียนวิชา9นี่เป็นสูตรละเอียด ตั้งใจจะเขียนศาสนาพุทธนี่แหละเขียนละเอียดละออพวกนี้บรรยายเอาไว้เป็นให้เข้าใจกันแต่ยังไม่ได้ทำสักทีมันยากมันมีงานอยู่พอคุณช่วยงานขึ้นมาเรื่อยๆก็จะรับผิดชอบงานการขึ้นไปเรื่อยๆผมก็จะเบาลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ผมก็จะได้ทำหลักเกณฑ์พวกนี้ไว้ศึกษาไว้ทำที่จริงทางภูผาฟ้าน้ำนั่นหรือที่อื่นก็ตามพุทธสถานใดๆก็ตามมันควรจะได้ศึกษากันได้ช่วยอธิบายอะไรกันก็ควรจะเอาข้อเขียนที่ผมเขียนรุ่นหลังๆนี่เอาไปติดตามเอาไปเอาไปทบทวนเอาไปใช้ตอนนี้มวช.ที่สันติเรียนวิธีพุทธที่ผมเขียนลงในเส้นทางพวกนี้ซึ่งก็คือการซ้อมมันจะว่าจริงผมเขียนหนังสืออยู่ทุกวันนี้ในเราคิดอะไรก็ตามไม่มีอะไรก็เอาในเราคิดอะไรในเราคิดอะไรก็ตามในวิธีพุทธก็ตามที่ผมเขียนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเท่ากับซ้อมการทำเขียนหนังสือศาสนาพุทธนั่นแหละซ้อมต่อไปมันก็จะต้องมาตัดต่อจากพวกนี้เราไปเขียนถึงบทนี้ข้อนี้เรื่องไหนเราเขียนไม่ได้แล้วเอาพวกนี้เขียนไว้เอามาลงคงไม่ยังมานั่งมาเขียนดิเพราะว่าแต่ละผมเขียนช้ามากแล้วทบทวนมากเลยเรียบเรียงมากทุกวันเนี้ยช้าเขียนหนังสือให้เส้นทาง3แผ่น A4 ตัวพิมพ์3แผ่น A4 ทุกทีอ่ะบางทีเขียนตั้งอาทิตย์3แผ่นนี่นะเขียนตรวจสอบทบทวนบางทีปรูปถึง8ครั้งทดสอบปลวกตรวจสอบปุ๊บทั้ง8ครั้งแก่แล้วแก่อีกทั้งคำทั้งความทั้งประกาศทั้งอ้างอิงทั้งอะไรก็แล้วแต่พยายามทำให้มันชัดเจนจะได้ไม่ต้องทีหลังธรรมเกียรติศาสนาพุทธผมก็จะต้องตรวจสอบจากพวกนี้มาอันนี้ก็บอกกล่าวไว้ทีนี้ก็วกเข้าไปตรงที่ให้ตรวจสอบเตวิชโชหรือจะใช้วิชาทั้ง9มโนมยิทธิก็คือความสำเร็จการสำเร็จของจิตเราปฏิบัติฌานก็คือการปฏิบัติเพื่อที่จะเรียนรู้จิตแล้วก็รู้จักกิเลสตัวสักกายะตัวอัตตาตัวที่จะจัดการตัวการผมแปลตัวสักกายะว่าตัวการไอ้ตัวการที่เราจะจัดการกับมันน่ะกิเลสของแต่ละคนก็ของใครของมันตัวการตัวนั้นของเราจับตัวมันให้มั่นให้แม่นแล้วคุณก็จัดการกับมันเหมือนไอ้โจรตัวนี้หมายหัวไว้จะต้องจัดการมันนะนั่นน่ะคือสักกายะเมื่อมันเป็นเหตุไปสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายมีชีวิตอยู่มันก็จะตัวนี้มันถูกสัมผัสเมื่อไรไอ้ตัวนี้ก่อนตัวอื่นที่เราบอกว่าเออตัวนี้ยังไม่เป็นไรเรายังไม่เป็นพิษหรือว่าเป็นพิษเราก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้เราทิ้งมันไว้ก่อนเอาตัวนี้เราก็จะจัดการกับมันตัวนี้คุณก็ต้องแม่นต้องแม่นตัวนั่นแหละมันเกิดเมื่อไรคุณก็จัดการกับมันเรื่อยด้วยจนกระทั่งมันตายสนิทคุณก็จะปราบโจรได้ตายสนิทปราบโจรได้แล้วคุณก็จะรู้ความจริงเพราะมโนมยิทธิคุณทำฌานก็คือการจะปราบโจรตั้งสำนักงานแล้วปราบวิปัสสนาก็คือมีกลไกมีพฤติกรรมทุกอย่างปฏิบัติวิปัสสนาญาณคือญาณที่จะรองรู้เห็นพฤติกรรมของเรากายวาจาใจปฏิบัติพุทโธที่ปักกียธรรมปฏิบัติมรรคองค์8พ่อชง7อะไรก็นั่นคุณปฏิบัติแล้วพอปฏิบัติแล้วคุณก็มีผลสำเร็จมโนมยิทธิเริ่มต้นมีฤทธิ์ที่จะฆ่ากิเลสมันยังไม่สนิทก็ตามเริ่มต้นฆ่าได้ไปเรื่อยๆคุณก็ต้องสอดซ้อนลงไปด้วยอีก6อีก5 6วิชาเริ่มโสตทิพย์คือสามารถที่จะต้องอ่านมันได้ลึกขึ้นไปมีโสตทิพย์คือสามารถรู้มันจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเหมือนเสียงกลองที่ได้ยินในระยะไกลโสตทิพย์ถ้าใครเคยอ่านทิพย์โสตวิชา8วิชา9เหมือนเสียงกลองเราก็มันจะกระทบมาเบามาไกลมาพลิกแพงอย่างไรก็แล้วแต่เราก็รู้หน้ามันมามันจะใส่ปลอมหน้าปลอมตาไงมาเราก็รู้มันได้เออไอ้นี่เสียงเปิงมาไอ้นี่เสียงกลองไอ้นี่เสียงตะโพนแยกออกว่าไอ้นี่ราคะไอ้นี่โทสะไอ้นี่โมหะเจโตปริยานเราจะต้องมีเจโตปริยานรู้จักสะราคะสะโทสะสะโมหะตระกูลราคะคืออะไรตระกูลโทสะคืออะไรตระกูลโมหะคืออะไรเราสามารถกำจัดมันออกไปเรื่อยๆได้เป็นวีตราคะวีตโทสะวีตโมหะคืออะไรทิศทางการกำจัดกับทิศทางมันประกอบดูแลต่างกันเราจัดการกับมันได้มันเป็นวีตะวีตะไปได้แค่ไหนยังได้แค่สังคิตะวิคิตะได้แค่มันยังโอ้โหมันยังคลุกเลยนั่นเองก็ยังอยู่ในสภาพที่ยังเหมือนนักมวยก็กอดกันกลมเลยมันยังนี่มันยังทำอะไรมันไม่ได้มันยังอึดอัด เหมือนนักมวยเนี่ยเรียกว่าสังคิตะทวิคิตะก็โอ้โหยังกาดยังนู่นวิ่งรอบไล่กันอยู่นั่นน่ะกระเด็นกระดอนอยู่ข้างยังจับตัวไม่ติดเลยยังกระเด็นกระดอนอยู่นะนั่นน่ะวิคิตะมันลักษณะ2อย่างเขาแปลเป็นไทยว่าสังคิตะว่าหดหูหดวิคิตะคือฟุ้งซ่านทำสังคิตะคือหดวิคิตะคือฟุ้งซ่านผมก็เปรียบให้เหมือนนักมวยมันยังทำอะไรมันไม่ได้แม้วิ่งไล่รอบเวทีมันไม่มีเวทีด้วยนะมันกระจองกระจายมันไล่มันยังจับไม่ติดเลยนะคือวิกิตะแต่รู้แล้วล่ะกำลังจัดการแล้วมันทำอะไรเราไม่ได้เรากำลังจะฆ่ามันแต่เรายังฆ่ามันไม่ได้ได้บ้างนั่นคือลักษณะของพัฒนาการที่เราทำรักษาจิตหรือว่าทำการฆ่ากิเลสได้ขั้นที่หนึ่งให้มันได้ขึ้นไปเป็นมหากัตตะให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นกว่านั้นอย่าไปอยู่แค่นั้นอย่าไปจบแค่นั้นจอดอยู่แค่นั้นทำอะไรก็ไม่แม่นไม่ตายแท้ไม่ได้ต้องพ้นจากสังคิตะวิคิตะเป็นมหากัตตะถ้ามันไม่เป็นก็คืออมหากัตตะอย่างนี้เป็นต้นมันทำให้มันดีขึ้นไปเป็นสัคุตตรจิตทำให้มันดีขึ้นไปเป็นสัคุตตรจิตให้มันดีขึ้นไปแต่มันดีกว่านี้ยังมีอีกสัคุตตรจิตที่ผมเคยชมนักหนาว่าโบราณอาจารย์ท่านแปลไว้ดีสัตว์อุตริจิตที่ดีขึ้นดีแล้วดีแล้วแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกดีกว่านี้ยังมีอีกเป็นอนุตตรจิตเป็นจบเขาขยายความอนุตตรจิตอีกจะต้องตรวจสอบมันเลยว่ามันเป็นวิมุตติหรือยังมันตั้งมั่นหรือยังสมาหิตะกับวิมุตติอวิมุตติสมาหิตะหรืออสมาหิตะอีก2คู่ตรวจสอบ1สะอาดแน่2ตั้งมั่นหรือทุวังสัสตังวิปริณามธรรมังมันคงยั่งยืนถาวรจบกิจเลิกทำแล้วแข็งแรงเด็ดขาดแล้วนะการตั้งมั่นสมาธิหรือสมาหิตะความตั้งมั่นของจิตความมั่นคงของจิตความถาวรของจิตหรือเกลี้ยงสะอาดวิมุตต์แน่นอนเด็ดขาดเลยวิมุตต์ลักษณะหลุดพ้นหรือว่านิโรธดับสนิทอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละจึงจะเป็นอนุตตรจิตที่จะสมบูรณ์สุดไม่ใช่สัอุตระอยู่เท่านั้นแต่เป็นอนุตระแล้วเนี่ยอีกคู่หนึ่งขยายความให้ละเอียดละออกันนี่ก็อธิบายคร่าวๆถึงวิชา9เราต้องมีความรู้พวกนี้ไม่รู้แล้วเราจะตรวจสอบเราได้อย่างไรว่าเราเนี่ยวิมุตติยังไงวิมุตติปลอมๆวิมุตติหลวมๆข้างนอกหยาบๆก็ยังไม่รู้เลยอ่านจิตก็ยังไม่เป็นติดอยู่แค่ของหยาบๆโลกโลกีก็ยังไม่รู้เรื่องมันจะได้ยังไงเพราะงั้นต้องสะอาดหมดจดอย่างนี้เป็นต้นนะผมพยายามที่จะมีเวลาที่จะได้บรรยายก็คิดว่าต่อไปจะพยายามหาเวลาที่จะมาบรรยายธรรมะในเวลาเรามารวมกันเวลาเรามาพร้อมพังกันเป็นสมณะแล้วขนาดนี้มารวมกันหมดแล้วในรวมกันขนาดนี้เนี่ยผมบรรยายผมว่าผมอธิบายหลักเกณฑ์ที่สำคัญให้แก่พวกเราผมอยากได้พวกเราเป็นอรหันต์และผมก็บรรยายสิ่งที่มันจะเป็นอรหันต์เนี่ยเราจะต้องรู้จักปรมัตถ์พวกนี้อย่างแท้จริงพวกเรานี่เป็นอริยะแต่ยังไม่มียานที่จะตรวจอริยะยังไม่มีปัญญายังไม่มีทฤษฎีพอในการที่จะตรวจตัวเองก็พยายามศึกษานะศึกษาสิ่งที่จะไปตรวจนี้1ตรวจ2เพิ่มนะแต่ละคนติดแป้นดีไม่ดีก็พาให้เสื่อมไปบ้างเป็นถีตะหรือไม่ก็ยิ่งปหานะเสื่อมไปด้วยไม่น่าเสียดายเสื่อมน้อยเสื่อมมากก็แล้วแต่นะสิ่งที่มันสมบูรณ์มันก็ไม่เสื่อมหรอกแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์ที่แท้มันก็เสื่อมได้เพราะเราไม่วุฒิขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ปรามแล้วว่าท่านไม่ส่งเสริญคนที่มาอยู่วุฒิไม่วุฒิคนที่ไม่วุฒิคนที่ถีติว่าป่วยการกล่าวพยายถึงปหานะคนที่เสื่อมอยู่นะก็ต้องตรวจสอบจริงๆเพราะฉะนั้นจะต้องเจริญพัฒนาขึ้นให้ได้ในฐานะของการเป็นสมณะเป็นภิกษุแล้วเนี่ยมันมีฐานมีบัลลังก์คนก็ศรัทธายิ่งศาสนาทั้ง 2,000 ปีคนศรัทธาเลื่อมใสเรายิ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพอสมควรขนาดนี้โอ้ย ไม่อดตายหรอกมีอยู่มีกินใครเขาก็เอามาถวายมาให้กินเรายิ่งมักน้อยสันโดษเขาก็ยิ่งจะมาให้กินไม่ต้องกลัวตายพิสูจน์ได้สัจจะตื่นตื่นบทนี้มันพิสูจน์ได้เพราะเราจะมีอยู่มีกินอาศัยไปเราก็มักน้อยพอสมควรไม่โลภโมโทสันจริงๆคนก็รู้ก็เห็นเพราะจะอาศัยอยู่อาศัยกินรักษาชีวิตไปเท่านั้นแค่นี้ได้แค่นี้แล้วก็คุณไม่พักเพียรต่อคุณก็โมฆะบุรุษอยู่ตรงจุดนั้นเสียชาติเกิดอยู่ไปอีกกี่ปีคุณจะไปอยู่ไปอีก10ปีตายอีก20ปีตายคุณก็เสียชาติเกิดไป10ปี20ปีนั่นแหละมันไม่พัฒนาอะไรต่อน่าเสียดายมันโมฆะคำว่าโมฆะบุรุษจึงได้ทุกวินาทีคุณจะโมฆะอยู่ในขณะนี้วินาทีนี้คุณก็โมฆะบุรุษวินาทีนี้แหละเพราะคุณไม่ใส่ใจศึกษาไม่ใส่ใจภาคเพียรให้มันเจริญความเจริญต้องควรจะเจริญทุกขณะเอาละเนี่ยเป็นทฤษฎีแต่คนเราให้ทำให้เจริญทุกขณะมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกแต่นี่คือทฤษฎีคือหลักเกณฑ์ว่าเราจะต้องภาคเพียรให้เจริญในทุกขณะเมื่อถ้าเรามีทฤษฎีที่จริงทั้งทฤษฎีปฏิบัติทั้งทฤษฎีที่ตรวจสอบญาณสอบความจริงสอบสัจจะที่เราปฏิบัติแล้วทฤษฎีก็ถูกต้องสัมมาญาณก็คมชัดญาณก็ดีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบโดยเฉพาะวิชาเจโตปริญาณก็เป็นหลักเกณฑ์ตรวจสอบสังโยชน์ก็เป็นหลักเกณฑ์ตรวจสอบวิชาตัวสำคัญนี่เป็นตัวตรวจสอบสำคัญวิชาทั้ง8ทั้ง9เนี่ยสังโยชน์ก็เป็นหลักการใหญ่นะสังโยชน์10เป็นหลักการใหญ่รู้ขั้นตอนเป็นหลักๆส่วนเจโตปริยญาณ16นั้นเป็นหลักการของปรมัตถ์เลยเป็นหลักการของปรมัตถ์รู้จักจิตเจตสิกขั้นไหนเป็นอยู่ในระดับไหนรู้จักกิเลสแท้ๆสราคะสาโทสะสาโมหะวิตราคะวิตาโทสะวิตาโมหะสังคิตาวิคิตะอมหคตะมหคตะสอุตระอนุตระสมาหิตะอสมาหิตะวิมุตอะวิมุตเจโตปริยาน16นี่มันคือสภาพปรมัตถ์ชัดๆแล้วก็เป็นหลักเกณฑ์ของการอ่านปรมัตถ์ให้รู้เลยว่าโอ้ยนี่มันอยู่ในสายของราคะสายของโทสะสายของโมหะทั้งสิ้นหยาบกลางละเอียดขนาดไหนมันหมดแล้วนะจนกระทั่งวิมุตติเอาวิมุตติตั้งมันแล้วนะสมาหิตะแล้วนะสมบูรณ์แล้วนะนั่นเป็นตัวหลักตรวจสอบจริงๆเพราะฉะนั้นคุณได้หรือไม่ได้มีมโนมยิทธิมีอิทธิวิธีอิทธิวิธีก็หลักเกณฑ์ต่างๆเลยลีลาต่างๆมันเก่งในเหลี่ยมต่างๆเลยอิทธิวิธีทำได้สารพัดจนเกินเชื่อแม้ยังกับคนเหาะได้ดำน้ำดำดินเดินบนบกรูปคลำพระอาทิตย์พระจันทร์ได้ด้วยฝ่ามือไม่ร้อนไม่ไหม้ไปได้ทุกพรหมโลกตลอดพรหมโลกก็คือจิตวิญญาณในระดับพรหมทุกระดับเราก็สามารถอย่างรู้และสามารถเข้าใจและสามารถไม่ติดแม้แต่พรหมและเป็นพรหมจริงๆด้วยเป็นพระเจ้าหรือเป็นจิตวิญญาณชั้นยิ่งใหญ่เป็นจิตวิญญาณอันวิเศษสูงสุดจริงๆด้วยเป็นจิตพระพรหมแต่เราไม่ได้ติดพระพรหมพรหม16ขั้นรูปพรหม16ขั้นอรูปพรหมอีก20ว่าขอไปอรูปพรหมอีก4หมดพรหม20เราก็เข้าใจไปตลอดได้พรหมโลกอะไรนี้เป็นต้นเข้าใจว่าทุกอย่างเข้าใจหมดพรหมรูปพรหม16คืออะไรในระดับอะไรอะไรต่างๆผมเขียนอยู่ในเราคิดอะไรฮะไม่ใช่อยู่ในเราคิดอะไรทั้งอีกพระสองนั้นยังหยาบยังไม่เก่งยังนิรุตติปฏิภาณยังไม่เท่าไรก็เป็นขั้นต้นได้แต่เขียนในเราคิดอะไรนะขยายพรหมขยายอะไรอะไรอยู่อีกแต่ยังไม่หมดขยายใจขยายต่ออีกแต่ขยายไปขนาดนึงแล้วนะพรหมตั้งแต่ปริสัชชาไปจนกระทั่งถึงอวิหาสุทาวาสนะก็คือจิตเจตสิกของเราเราก็จะสามารถอ่านรู้จริงๆนะเพราะมีมโนมยิทธิมีอิทธิวิธี สามารถทำหลากหลายวิธีต่างๆวิธีที่มันเกินมนุษย์ที่จะเชื่อเกินมนุษย์ที่จะทำได้ง่ายๆมันเหมือนกันเหาะน้ำดำดินรูปคลำพระอาทิตย์พระจันทร์มันเหมือนยิ่งกว่าเล่นกลที่วิธีมันวิเศษอย่างนั้นจริงๆแต่มันไม่ได้เป็นภาษาแบบภาษาบุคลาธิฐานอย่างนั้นหรอกมันเป็นธรรมาธิฐานอิทธิวิธีโสตทิพย์ก็สามารถที่จะรู้ละเอียดใกล้ไกลเบาแรงอะไรก็สามารถรู้ได้แยกแยะได้แม้กระทั่งสิ่งที่ละเอียดแล้วก็ยังแยกแยะได้นั่นเองโสตทิพย์มากระทบสัมผัสหรือไม่กระทบสัมผัสอยู่ห่างอยู่ไกลนิดๆหน่อยๆเราก็จับติดแล้วเรียนรู้ได้แล้วคือมีความละเอียดนั่นเองโสตทิพย์หรือทิพยโสสามารถรู้ได้สิ่งที่เป็นทิพย์สิ่งที่ขั้นละเอียดขั้นทิพย์แล้วโสตทิพย์แล้วก็ไปเจโตปริยญาณเมื่อมีเจโตปริยญาณจริงแล้วก็เหลืออันสุดท้ายก็สามหมู่สุดท้ายก็เตวิโชบุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณอาสวัคคยญาณสามารถที่จะทบทวนบุพเพนิวาสานุสติญาณรู้ความเกิดความดับจตุปปาตญาณหรือบางทีเขาก็ไม่เรียกจตุปปาตญาณเขาเรียกว่าตาทิพย์เขาเรียกว่าตาทิพย์ส่วน อันบนนั้นเขาเรียกว่าโสตทิพย์อันนี้เขาเรียกว่าตาทิพย์คือความรู้ความเกิดความดับอะไรเกิดอะไรดับอย่างแท้จริงจนกระทั่งไม่มีอะไรเกิดแม้กระทั่งอัตตาที่อาศัยอารยวิญญาณวิญญาณที่อาศัยวิญญาณที่จะต้องพึ่งพิงอาศัยอยู่แล้วก็อาศัยวิญญาณนั้นยึดอย่างเข้าใจยึดอย่างรู้ยึดอย่างปฏินิสสคะยึดอย่างเข้าใจเลยว่าเรายึดเพื่ออาศัยยึดได้ดียึดได้แม่นยึดได้แรงด้วยแต่วางได้เร็ววางได้ละเอียดวางได้สนิทยึดก็ยึดวางก็วางหัดยึดหัดวางสิ่งที่ควรยึดคือสิ่งดีคุณภาพที่ดีเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยมาวางประเภทที่โอ้ยไม่เอาวางยึดไว้มันหนักคุณก็ไม่มีสภาพที่คุณจะสามารถทำอะไรเป็นโลเป็นพายทำอะไรไม่จริงไม่จังทำอะไรไม่เหนียวไม่แน่นเพราะยึดก็ยึดแล้วก็ต้องวางสุดท้ายตรงปลายจบนั่นคือต้องวางแม้ที่สุดก็ต้องวางเป็นที่สุดศาสนาพุทธนะมันมีสองทิศทางนั่นแหละในโลกศาสนาที่เขายึดกับศาสนาเทวนิยมยึดอเทวนิยมวางสองทิศเท่านั้นแหละเพราะในโลกก็มีศาสนาให้สองอย่างเทวนิยมกับอเทวนิยมแต่อเทวนิยมถือว่าสุดยอดเพราะจะยึดก็อยู่ได้จะอย่างเทวนิยมก็มีก็อยู่เพราะงั้นจะอย่างเก่งคุณก็ยึดไปสิเป็นพระพุทธเจ้าคุณอยู่ไปอีกเจอพระพุทธเจ้าอีก 500,000 กว่าพระองค์จะนานแค่ไหนคุณก็คิดเอากันแล้วกันคุณต้องเกิดเจอพระพุทธเจ้าอีก 500,000 กว่าพระองค์แล้วคุณก็อยู่เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งต่อไปก็เอาสิมีหลักประกันแล้วก็เป็นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ไปเรื่อยๆไม่ได้ขาดทุนโลกไม่ขาดทุนหรอกไม่มีปัญหาคุณจะเกิดอีกกี่ชาติเขาก็ไม่มีปัญหาหรอกโลกมนุษย์สัตว์โลกมีแต่กำไรมีแต่ของดีแต่ถ้าคุณอยากปรินิพพานกับปรินิพพานไปใครก็ไม่ห้ามคุณละถ้าคุณมีปรินิพพานแล้วทุกวันนี้คิดว่าพวกเราคงไม่สงสัยในเรื่องนี้เพราะเทรวาทเขาอธิบายไม่เป็นแล้วเขาเข้าใจผิดมันก็เลยกลายเป็นสั้นกดตัดศาสนาพุทธไปเลยไม่มีประโยชน์ต่อสังคมไม่มีประโยชน์ต่อมนุษย์กลายเป็นเทรวาทที่ไม่มีมหายานไม่มีโพธิสัตว์ช่วยใครไม่ได้โพธิสัตว์เป็นลบหลู่เป็นโพธิสัตว์ใต้ต้นโพธิ์ต่างหากโอ้ยโพธิสัตว์คือผู้ปรารถนาพุทธภูมิแต่เป็นอริยะไม่ได้นะอ้าวบรรลัยเลยนั่นก็เลยไปกันใหญ่ก็เลยน่าสงสารเข้าใจอะไรไม่ได้นะห้วนสั้นนะพวกเราคิดว่าก็คงเข้าใจกันหมดแล้วนะผมเองผมอายุ70ขันผม72นะผมก็รู้มานานนะแล้วว่าอายุมันก็รู้ไปเองของมันนั่นแหละมันไม่มีใครมาบอกหรอกใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้จริงไม่จริงก็ไม่รู้หรอกขันมัน72นะในขันชีวิตชาตินี้มันไปบอกไปดูถูกไปเข้าใจว่าเนี่ยแข็งแรงอยู่ไม่ได้นะพระพุทธเจ้าท่านก็แข็งแรงอายุ80 ไม่ใช่อายุ80หรอกขันของท่าน100ที่จริงกับของท่าน100แต่ท่านหนักกว่าผมเพราะท่านสร้างศาสนาทั้งศาสนาต้องเดินต้องไปมาต้องลำบากลำบนโอ้โหใช้สังขารมากกว่าผมเยอะพระพุทธเจ้าใช้สังขารมากผมนี่ใช้สมองมากพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องใช้สมองมากเพราะสมองท่านดีแล้วสมองของท่านท่านเกิดมาท่านได้ขันสมองท่านวิเศษแล้วใช้สมองไม่มากอะไรอะไรมันครบพร้อมหมดท่านใช้มันต้องไม่ต้องใช้มันดีแล้วอ่ะมันใช้มันก็เครื่องมันวิเศษแล้วอ่ะเพราะท่านใช้ไม่มากแต่ท่านใช้ร่างกายเพราะต้องไปทำขันมาคมก็ยังไม่ดีอะไรก็ยังไม่อะไรทั้งนั้นท่านบากำบนมองกันจะต้องเก่งทางด้านโน้นท่านใช้สรีระมากเพราะสรีระมันก็เสื่อมอายุ80ปีมันก็เสื่อมสรีระจิตไม่มีปัญหาจิตมันอมตะจิตพระพุทธเจ้าอมตะไม่มีปัญหาไม่เสื่อมจิตไม่เสื่อมเพราะนี่จะก่อนจะตายสติก็เต็มปัญญาเต็มสติเต็มความคิดเต็มความแข็งแรงของปัญญาของสติของจิตวิญญาณของท่านสมบูรณ์ทุกอย่างก่อนจะตายก็สมบูรณ์เพราะอายุ80ท่านก็ยังแข็งแรงท่านก็ยังเดินไปจนถึงกุสินาราไปก็ถ้าใครเคยไปอินเดียก็ดูสิออกจากอะไรไผ่สาลีไปเลยเดินจากไผ่สาลีออกไปกุสินารามันแค่ไหนล่ะใครไปอินเดียมาก็ดูแผนที่ก็ได้ต้องเดินไปจนถึงถ้าพูดคนธรรมดามันจะตายอยู่แล้วมันรอเวลาจะตายอีกไม่กี่วันจะตายมันจะไปเดินไปถึงอ่ะดูดิท่านอมโลยังมาประชุมไม่ได้เลยไม่ต้องไปเอาอะไรมากเพราะท่านยังแข็งแรงผมก็ดูมันแข็งแรงอย่าทำเป็นประมาทผมก็ดูแข็งแรงอายุ72ก็คงแข็งแรงอย่างนี้แหละแต่เวลาตายมันไม่ต้องตายว่ามันจะต้องอ่อนแอนะมันจะต้องไม่มีแรงแล้วมันจะตายตั้งแต่เห็นแล้วนี่ปีนี้มันอีกโอ้นี่ปีหน้าต้องตายแน่มันไม่ใช่แข็งแรงมันดูสภาพได้มันสภาพแข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลาจะตายมันก็ไม่แน่เพราะงี้ไปจะบอกโอ้ไม่เป็นไรหรอกท่านก็ใช้อิทธิบาทของท่านด้วยแล้วก็ทั้งแข็งแรงด้วยเห็นแล้ว72ปีถ้าไม่ตายหรอกพวกเราไปอีกได้ประมาทไม่ต้องไปเร่งไปรัดอะไรหรอกเสพไปอยู่สบายสบายไม่ต้องเร่งรัดพัฒนาอะไรหรอกข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จเห็ดมีเก็บปวดเจ็บมีคนช่วยรักษาขี้หมามีคนช่วยกวาดผ่าขาดมีคนช่วยชุนบุญกูก็ไม่ก่อไม่ต่อเจ๊งกันพอดีอย่าประมาทผมเกียงผมก็ไม่ใช่ว่าผมจะมั่นใจว่าเอ๊ะ72นี่ผมจะรอดหรือไม่รอดจริงๆยังไม่รู้แต่แข็งแรงผมก็พยายามทำสรีระพยายามใช้7อพยายามจะรักษาสภาพให้มันได้สมดุลให้ผมเป็นไปก็คิดว่าก็พอเป็นไปทุกวันนี้ใครดูก็เห็นว่าแข็งแรงอยู่พอสมควรแต่มันไม่แน่ว่าร่างกายที่เห็นว่าแข็งแรงนี้ไม่ตายการตายบางทีเดี๋ยวนี้ก็มีโรคหัวใจวายหัวใจล้มเหลววับแต่ผมยังไม่มีโรคหัวใจหรอกนะแต่ว่าไม่รู้จะมีโรคพิเศษอีกขึ้นมาผมเป็นอธิกรรมิกาเป็นเจ้าของโรคชนิดใหม่ตายปุ๊บโรคอะไรโรคหายใจไม่ทันอันนี้ผมเป็นไอโอ้มัน หายใจมันก็เหมือนจะไม่หายใจไม่ทันไอเพราะมันโอ้โหมันแต่มันก็ไม่รุนแรงหรอกนะมันก็ไม่รุนแรงมันมีลักษณะท่าทีของมันเอาละมันก็ไม่รู้นะที่พูดมานี่ก็เพื่อเตือนนะผมมีความตั้งใจจริงว่าจะมีอายุให้ยาวๆยืนๆหน่อยเพื่อทำงานได้มากขึ้นเพราะรู้สึกว่าเราทำเองทำงานช้าทำงานมันไม่เก่งรู้สึกทำงานไม่เก่งทำงานช้ามันยังไม่หมดมันยังอยากจะทำอะไรต่ออีกมันยังมีอะไรที่ต้องทำอีกจะต้องอธิบายอีกจะต้องสอนอีกจะต้องแนะนำอีกจะต้องปลูกฝังไว้อีกจะต้องสร้างต้องสร้างไว้อีกมันยังมีอยู่เยอะเลยเนี่ยบอกไม่หมดบอกไม่ได้หลายอย่างยังไม่ได้ชักดินชักออกมาแต่รู้อยู่ว่ามันยังมีมันยังจะต้องชักมาทำนะจะต้องอธิบายนะระบบบุญนิยมต่างๆนี่พวกเราก็รับผิดชอบไปก็ดีแล้วขอบคุณรับฐานะรับงานรับการรับนั้นรับนี้ไปแล้วก็ค่อยไปสืบสานต่อทุกวันนี้เนี่ยผมเองผมเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นของมนุษยชาติแล้วมันก็แพร่ไปเป็นของมนุษยชาติโดยพวกคุณช่วยรับผิดชอบเอางานเอาการเอาหน้าที่ต่างๆไป สัมพันธ์สืบสานต่อแล้วก็ช่วยกันเป็นสังคมกลุ่มขอให้ระลึกอย่างมากเลยว่าใครก็ตามไปทำงานจะโด่งจะเด่นจะเก่งจะถนัดในส่วนใดก็ตามให้รำลึกถึงหมู่ประสานหมู่ขยายเพื่อนขยายหมู่ให้มีกลุ่มมีหมู่แล้วก็ประสานเข้าหาส่วนกลางเข้าหาส่วนรวมส่วนใหญ่ให้มากแล้วมันจะไม่เสื่อมง่ายและเราก็จะเจริญเร็วอัตตามานะมันพรางเราแล้วมันก็จะนึกง่ายๆว่าโอ้กูทำงานกับคนนั้นคนนี้มันไม่ได้ดังใจมันมากวนอีกต่างหากไม่อยากจะยุ่งกับมันหรอกได้ยิ่งพยองกูเก่งกูทำได้คนอื่นมันไม่ได้มันมาช่วยแค่นั้นแต่มันก็มารำคาญน่ารำคาญไม่อยากทำมันจะมีพวกนี้กระซอกกระแซะกิเลสพวกนี้มันจะเล่นงานเราเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้พยุ่งกับคนนั้นคนนี้ไปต่อกับคนนั้นคนนี้จะเป็นรุ่นน้องหรือรุ่นพี่ยิ่งรุ่นพี่ยิ่งพูดยากรุ่นน้องก็ยังยากเลยไม่อยากจะยุ่งจะเกี่ยวกับมันน่ะมันจะกิเลสมันจะกระซิบพวกเราพวกนี้ง่ายระวังต้องฝืนใจการปฏิบัติธรรมคือการฝืนใจทั้งสิ้นการฝืนใจอยู่นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมอะไรที่คุณจะฝืนอยู่ทั้งนั้นเลยต่อให้คุณไม่ติดแล้วแต่คุณไม่รับเขานั่นน่ะฝืนคุณไม่พยายามเอามาประสานนั่นแหละฝืนมันฝืนใจไม่ติดแล้วก็มันไม่ติดที่มันไม่อยากรับมันก็ไม่ติดแล้วแต่คุณจะต้องรับให้ได้ประสานให้ได้แล้วก็ร่วมกันประสานกันเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเอกีภาวะไม่ใช่ตากแตกกันขาดกันห่างกันสิ่งที่เป็นภัยที่สุดของศาสนาคือสังฆเภทสังฆเภทมีตั้งแต่หยาบแต่นิกายนี่หยาบแล้วยิ่งเป็นคนละศาสนานั่นแน่นอนมันคนละศาสนาไปคนละศาสนานี่ยังไม่ทะเลาะกันเท่าไหร่นะนิกายทะเลาะกันกว่านอกจากคนที่ไม่รู้จักอะไรเท่านั้นคนโง่ไปทะเลาะกับศาสนาก็บ้าคนละศาสนาอยู่แล้วไปทะเลาะกันทำไมยังไงมันคนละเรื่องกันอยู่แล้วแต่นิกายนี่มันเรื่องเดียวกันพุทธเหมือนกันนิกายเดียวกันนะศาสนาทุกศาสนามีนิกายทุกศาสนาห้ามไม่ได้หรอกศาสนาพุทธก็ต้องเกิดถ้าเป็นนิกายแล้วนี่จบเป็นอนันตริยกรรมเป็นบาปมหาศาลพระพุทธเจ้าถึงได้ทำไว้แค่นานาสังวาสนี่สุดยอดถ้าไม่เป็นได้ก็ดีที่สุดนานาสังวาสอย่ามาเอาอย่างผมเลยไอ้ผมนี่มันจำเป็นในมันในขีดที่มันสุดยอดแล้วมันสกิทที่สุดทางสุดวิสัยมันต้องเป็นนานาสังวาสเพราะนั้นเอาอย่างผมไม่ได้เหมือนผมเอาอย่างของพุทธเจ้าหลายอย่างไม่ได้ตอนเป็นเรื่องของพุทธเจ้าท่านทำเราทำอย่างท่านไม่ได้อย่าไปขี่ตามช้างเห็นช้างขี่ตามช้างไม่ได้นานาสังวาสนี่มันจะมาเอาอย่างอย่างผมที่ผมพาทำอย่าไปคิดอย่างนั้นเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นถ้าเพราะว่าเราไม่แยกกันรวมกันอยู่เนี่ยประสานกันได้จริงๆเลยคุณจะเก่งรวมกันเก่งโอ้โห10เก่ง10ค่าย10หัวหน้าคณะหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าหมู่10คนที่เก่งยอดก็รวมกันให้ได้ไม่ต้อง80ร้อยอะไรหรอกแค่10คนหรือ20คนก็ตามที่เด่นๆเก่งๆอะไรเนี่ยต้องพยายามคำนึงอันนี้ให้มากมันเป็นอัตตามานะมันเป็นเรื่องของเราเองเราไม่หลุดพ้นโดยเฉพาะเรื่องของศาสนาเรื่องของพุทธเรื่องของพระพุทธเจ้าด้วยกันเป็นลูกพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งคู่หรือทั้งทุกคนนั่นแหละไม่ใช่แต่คู่กี่คนก็แล้วแต่เป็นลูกพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นเราจะต้องเป็นเอกีภาวะให้ได้รวมพรรครวมกลุ่มกันให้สนิทระวัดระวังให้ดีสังฆเภทนี่ผมต้องให้ระวัง3สอสอสตังกับสอสตรีกับสอสังฆเภทนี่แหละ3สอเนี่ยระวังให้มากเลยถ้ารักษา3สอนี้ไว้ได้อย่างดีไปได้ทั่วรอบศาสนาพุทธอันนี้หมดยุคหมดศาสนาของพระพุทธเจ้าได้รักษาไปได้แต่ถ้ารักษา3สอนี้ไม่ได้ยากสตรีก็ระวังให้สำคัญพวกเรายังไม่มีอะไรหยาบคายก็ดีอยู่แต่ระวังเผลอไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของคู่โลกของโลกมนุษย์สัตว์มนุษย์ สตรีศัตรูมันยอดเยี่ยมศัตรูที่ยอดเยี่ยมสตังนี่ก็เถอะสอสตังเนี่ยมันโชคดีนะภาษาไทยมันมีสตังสอเนี่ยนะมันมีสตังเอามาใช้ได้มันเป็นภาษาที่มาใช้เป็นสตังเป็นเรื่องที่เรารู้กันมาสื่อได้เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยอย่าไปเลาะแหละ มันสตรีสตังสังฆเภทนะสตรีสตังสังฆเภทอย่าประมาทอย่าเลาะแหละ เรื่องสตรีนี่มันก็เป็นเรื่องของคู่โลกสัตว์โลกมนุษย์ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นธรรมะเหนือธรรมชาติสัตว์โลกมันต้องมีธรรมชาติแต่ศาสนาหลายศาสนาเขารู้ดีศาสนาฮินดูไม่ได้ศาสนาคริสต์เขาก็รู้มีศาสนาอิสลามเท่านั้นนะหนังสือเป็นธรรมชาติมีเมียได้4คน5คนแม้แต่ศาสดาก็ยังมีเมียอยู่ทั้งหลายคนอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของศาสนานั้นที่มันยอดจนไปเพราะศาสนาอิสลามจึงเป็นศาสนาที่อยู่ในระดับมาเป็นคนมันเป็นเรื่องของคนเยอะเป็นโลกี มันก็เลื่อนมาตามฐานะถ้าไปว่ากันวิจารณ์เขาจะไปพูดเลยจะไปวิจารณ์กันทะเลาะกับศาสนาไม่ดีรู้ก็รู้ไว้เท่านั้นก็พอแล้วศาสนาคริสต์เองก็ยังมีนำบวชไม่พยายามที่จะเลิกเรื่องกามเรื่องราคะแต่ก็ยังพูดยากเขาก็ยังไม่สอนละเอียดมันก็พูดฮินดูสอนจนเกินสอนจนสุดตรงเรื่องกามนะรีดยิ่งกว่าแต่ไม่ใช่วิธีวิปัสสนาไม่ใช่วิธีแบบมีการรู้ประมัดมีกฎคมมีแต่ทรมานกายทรมานตนแม้แต่หลบหลีกลี่ไปมันก็ดิ่งไปในทางจมของฮินดูมันก็ใช้ได้คนเรา100ปีก็ตาย200ปีก็ตายอย่างมากกฎคมไว้มันก็ทนได้ช่วง100ปี200ปีมันไม่ทำผิดอะไรเลยทนได้วิธีสะกดจิตเนี่ยถึงสะกดจิตผมสะกดจิตที่คนมาไม่ต้องปวดฟันหยุดปวดฟันสะกดไว้7วันสะกด10วันก็ได้ให้พยายามสะกดหลายๆทีสะกดเอานะไม่ต้องปวด10วันก็สะกดได้เขาก็จิตของเขาก็ไม่ปวด10วันแต่พอถึง10วันมันก็สุดแล้วมันก็คลายแล้วมันไม่ได้แบบเดียวกันหัดสะกดจิตหัดนั่งสมาธิ100ปี200ปีมันก็สะกดได้ช่วยชีวิตสะกดได้นี่เหมือนกันที่ผมอธิบายให้ฟังสะกดให้คุณเจ็บปวดก็สะกดไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดช่วยให้คุณได้จิตของคุณถ้าคุณสะกดเองคุณก็สะกดได้เจ็บปวดในสุดสะกดเจ็บ10วันสะกดเดือนนึงสะกดปีนึงไม่ให้ปวด5ปีได้เจ้าคุณนอเป็นมะเร็งถ้าเป็นคนทนพิษบาดแผลไม่ได้หรอกถ้าคุณนอฟีดไปไอ้ที่แตกเยิ้มน้ำเหลืองใหญ่ถ้าเป็นคนธรรมดาทนพิษบาดแผลไม่ได้หรอกตายแต่ถ้าเจ้าคุณนอท่านสมถะเก่งสะกดไม่รับรู้ไม่รับเจ็บไม่รับปวดมันก็สามัญอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ยมันทนได้ท่านฝึกท่านทำไม่พระยาไม่เลยเอาพลังจิตอย่างเดียวพลังจิตอย่างเดียวทนได้80กว่าปีเนี่ยค่อยตายไม่เจ็บไม่ปวดทนพิษบาดแผลได้ถ้าเป็นคนอื่นทนพิษบาดแผลไม่ได้เราตายมะเร็งแตกออกมาขึ้นขนาดข้างนอกขนาดนั้นมันแตกข้างในเส้นน้ำเหลืองแตกข้างในมันยังทนไม่ได้แล้วเจ็บมันปวดมะเร็งอ่ะไม่ใช่เรื่องธรรมดามะเร็งมันเจ็บมันปวดไปถามคนเป็นมะเร็งได้ทุกคนมันถึงเวลาปวดแล้วเจ็บมันไม่มีที่จะอยู่เลยขนาดมันเส้นเหลืองน้ำเหลืองแตกไอ้นี่มันแตกมาเยอะข้างนอกอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่มีใครทำได้หรอกจะมีในประเทศไทยนี่มีคนเดียวนั่นแหละจะคุณนอนก็ท่านบำเพ็ญของท่านตลอดชีวิตจน80กว่าปี74เหรอ70กว่าปีถ้าไม่ใช่ท่านไม่มีใครทนได้มะเร็งขนาดนั้นเจ็บปวดแต่ทนได้ใช้สมถะนี่ได้นี่ก็อธิบายให้ฟังว่ามันจิตนี่มันมีฤทธิ์มีความสามารถมีอะไรต่างๆมากมายไอ้พวกที่เล่นแทงดาบแทงอะไรต่างๆเนี่ยมันจิตมันทนได้เดินบนฟงบนไฟถ้าคุณเข้าใจแล้วมันไม่มีปัญหาหรอกเลยไปทำมันก็แค่นั้นแหละมันก็เก่งแค่นั้นมันก็ได้แค่นั้นมันก็ช่วยได้ในแง่นึงเท่านั้นเอง พอนั่งสะกดจิตดังฤาษีฮินดูสะกดจิตไปชาติ100ปี200ปีสงบทนอะไรแต่ไรได้ได้กิเลสไม่ขึ้นมันไม่ใช่วิธีพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าโอ้ท่านเกิดอย่างที่ผมอธิบายฟังแล้วพระพุทธเจ้าเกิดไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่ล้านล้านล้านล้านชาติท่านศึกษาหมดคนจะเก่งทางไหนอย่างไรอย่างท่านเรียนรู้หมดท่านรู้หมดแล้ววิธีอย่างพวกนั้นท่านรู้หมดมันไม่ใช่แล้วสุดท้ายท่านบอกวิธีนี้แหละวิธีที่ดีที่สุดเชื่อไหมเนี่ยเชื่อไหมพระเจ้าเนี่ยท่านสอบทานมาหมดเลยไม่รู้กี่ชาติต้องกี่ชาตินี่แหละดีที่สุดวิธีนี้แหละดีที่สุดสู้วิธีนี้ไม่ได้หรอวิธีนี้ท่านเลือกแล้ววิธีนี้แหละดีที่สุดวิธีอื่นๆใดๆที่มันเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่ศาสดาไหนขนาดไหนก็แล้วแต่เขาก็มีวิธีดีของเขาแต่ละวิธีแต่ละวิธีมันใช้ได้กับมนุษย์ใช้ได้เหมือนกันเพราะยังเราไม่ต้องไปแย่งไปชิงหรอกใครจะเหมาะในแต่จริตแบบไหนก็เป็นเรื่องเอาจะไปเอาคริสต์เอาพุทธเอาอิสลามเอาโน้นเอานี่อะไรก็เรื่องของเขาถ้าใครมีบุญบารมีเขาก็มาทางนี้มาเองมาเอาพุทธก็มาเอาเพราะฉะนั้นพุทธต้องไม่แย่งไม่แย่งศาสนิกใครไม่นั่งล่าบริวารพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วท่านไม่ล่าบริวารท่านไม่คิดผมเองผมขนาดผมเป็นโพธิสัตว์ระดับนี้ผมยังไม่เป็นล่าบริพุทธก็เห็นแล้วผมไม่เป็นล่าบริวารที่ไหนคนมาหลายคนผมก็บอกว่าไอ้นี่มันพวกคุณจะได้เห็นว่าบางคนโอ้โหพอท่านทำไมดุนแรงให้เขาหลุดไปนะเรายังไม่มีคนใช่ไหมผมยังจะนึกเลยว่าทำไมแม่ไม่เลี้ยงเขาไว้มั่งไม่เอาไว้มั่งปล่อยเขาไปเพราะไม่อยากพูดลึกกว่านี้มันมีอะไรลึกกว่านี้ไปก็ไปแต่อยากไปไม่อยากจะอยู่ผมก็ได้แต่บอกคือว่าตรวจสอบที่มีหมู่ไหนดีที่สุดก่อนจะไปเอาละจะไปเชื่อหมู่ไหนดีก็ไปเลยแต่ถ้าหมู่นี้ก็ดีที่สุดแล้วคุณก็จำนนว่าหมู่นี้ดีที่สุดแล้วคุณจะไปทำไมเอาขี้ม้าไปแลกทองคำทำไมจะไปทำไมมันไม่มีหมู่ไหนดีกว่านี้แล้วจะไปทำไมให้เป็นให้ตายอยู่ที่นี่กลัวทำไมตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดตายก็ตายกันอยู่ตรงนี้แหละตายอยู่กับสิ่งที่เราได้ขัดเกลาได้สร้างกุศลวิบากไว้มันก็ดีกว่าออกไปนั่นจะทำได้แค่ไหนมิตรดีสหายดีคมสิ่งแวดล้อมดีอยู่ที่ไหนมันไม่ช่วยอะไรมากมายนะหรอกอยู่นี่ดีแล้วมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีแล้วอยู่เถอะเพราะผมจะเสียเวลางองอนหรือไปเสียเวลาไอ้นู่นไอ้นี่ไว้มันก็ไม่ได้ปล่อยให้เป็นวิบากเขาบ้างอะไรต่ออะไรบ้างพวกนี้ต่างๆนานานะสรุปแล้วเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเฮ้ยจริงๆนอกจากที่จะมาพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ทำอย่างนี้ก็หลงโลกียะวนเวียนอย่างนี้ได้สุขๆทุกๆได้ดีตกยากคุณจะได้ดีแค่ไหนก็เถอะถ้ามันไม่รู้จักปรมัตถ์ไม่รู้จักกิเลสอย่างแท้จริงแล้วก็อ่านกิเลสหยาบกลางละเอียดวิธีคือมักกิเลสปริยุทธานกิเลสอนุสัยกิเลสไม่รู้จากนี้จริงๆแล้วก็ล้างอย่างชัดเจนจริงไม่มีทางใดที่จะไปรอดพ้นได้เหมือนอย่างนี้ไม่มีจริงจริงเพราะฉะนั้นคุณอยากจะวนเวียนอยู่อย่างโลกีไม่ต้องอยากหรอกคุณก็เป็นกันมาแล้วทั้งนั้นแหละจะเบื่อจะอะไรบ้างก็ถึงมาทางนี้มันก็จะเป็นอยู่ตลอดกาลนานโลกจะแตกอีกกี่ลูกและจะมีสัตว์โลกมีมนุษย์ขึ้นมาในโลกแต่ละโลกลูกไหนก็แล้วแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากนี้เหมือนกันหมดสูตรเดียวกันรอบรอยเดียวกันเป็นอย่างนี้วนเวียนวนเวียนเพราะใครอยากจะสุดยอดเป็นปรินิพพานก็จบได้ทางเดียวพระพุทธเจ้าเกิดมาพบพระพุทธเจ้าต้อง 500,000 กับพระองค์ขึ้นท่านเกิดมาอีกคิดดูสิว่าท่านพบพระพุทธเจ้า 500,000 พระองค์เนี่ยท่านจะต้องเกิดกี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านชาติโลกจะแตกไปแล้วกี่ลูกท่านจะต้องเกิดมาในโลกตั้งกี่ลูกอยู่กับโลกมากี่ลูกพระพุทธเจ้า 500,000 พระองค์นี่คุณคิดดู 500,000 กว่าพระองค์นี่พระพุทธเจ้าจะต้องเกิดมากี่ล้านล้านล้านโลกแตกไปแล้วกี่ลูกแล้วท่านก็จะต้องเกิดในลูกโลกลูกต่างๆไปอีกกี่โลกท่านตรวจสอบมาหมดแล้วเช็คมาหมดแล้วพอถ้าไม่เชื่อคุณก็ปฏิตั้งปณิธานเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็บำเพ็ญมังสิเป็นโพธิสัตว์ขึ้นมามันเหมือนหนึ่งผมนี่พอจะรู้บ้างถึงยังไม่รู้มากผมก็รู้พอมาพูดกับให้คุณฟังไ ชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะผมไม่รู้คุณจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คุณก็ไม่ใช่ผมพูดคนเดียวนะ 500,000 องค์นี่เป็นไงผมเป็นคนตั้งเป็นคนตราเป็นคนมาเอามาบอกไม่ใช่นะพระพุทธสัตว์พระบริษัทองค์กรพระบริษัทองค์กรหรือที่ตัดไปพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดอันนี้แต่พระบริษัทองค์กรท่านว่าไว้นะผมก็เอามาพูดต่อซึ่งผมก็ไม่ได้ขัดแย้งผมก็เห็นชัดเจนนะผมก็เข้าใจเลยผมก็ร่วมด้วยผมก็มีส่วนหนึ่งอยู่บ้างแม้ไม่ถึง 500,000ผมก็มีส่วนนั้นอยู่บ้างเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งมันไม่โกหกอะไรเพราะเราก็มีสิ่งนี้อยู่บ้างแม้มีนิดเดียวก็ตามมันอันเดียวกันนี่เป็นต้นนะก็อยากจะขอเร่งรัดพัฒนานะให้พวกเรานี่ได้ภาคเพียรงานมากก็อย่าไปมีจุดหนึ่งที่เข้าใจผิดกันอยู่งานมากไม่ได้มีประโยชน์ตนคนใดที่พูดว่างานมากไม่มีประโยชน์ตนเนี่ยคนนั้นพูดผิดการปฏิบัติธรรมก็อยู่กับงานงานมากหรืองานน้อยก็อยู่ที่คุณน่ะคุณก็ต้องประมาณเอางานคุณนั่นแหละดีแล้วถ้าคุณเองคุณเข้าใจคุณอย่าไปเพ้อกับงานมากเนี่ยคุณขยายงานไปเรื่อยๆแล้วมาบ่นว่างานมากโอ้งานมากไม่ได้มีประโยชน์ตนเพราะคุณเองคุณไม่ไหวของคุณแล้วคุณไม่มัชฌิมาของคุณแล้วมันเกินแรงคุณแล้วแต่คุณไม่รู้ตัวคุณก็ไปหลงงานนั่นแหละกัมมารามตากัมมารามตาคุณหลงงานงานมันเกินแรงคุณแล้วแล้วคุณก็บอกไม่ได้ประโยชน์ตนคำว่าไม่ได้ประโยชน์ตนนี่มันเป็นการพูดผิดอย่างมหันต์เลยพูดผิดเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นก็คุกทำกับงานงานมากก็คุณทำมันก็หลุดร่วงเท่านั้นเองก็คือไม่มีประโยชน์ตนไม่ได้ถ้าคุณปฏิบัติเป็นก็มันหลุดร่วงเพราะว่ามันเกินแรงเกินความสามารถที่จะโอ้โหมันต้องไปคำนึงถึงงานมากจนกระทั่งจิตจะดูกระทบสัมผัสอะไรต่างๆนานาก็เก็บกวาดไม่ทันไม่หวาดไม่ไหวอย่างนั้นคุณก็ต้องรู้จักว่าคุณก็ต้องลดลงงานต้องประมาณมันนะหรือแบ่งแจกไปให้ได้คุณต้องรู้จักตัดไม่ใช่ไปหอบไว้คนเดียวต้องประมาณให้พอเหมาะพอเจาะจุดสำคัญก็คือการปฏิบัติธรรมนั้นจะบอกประโยชน์ตนอยู่ไหนประโยชน์ตนอยู่ที่มีโจทย์ประโยชน์ตนไม่ใช่เอาละนั่งคนเดียวแล้วก็พิจารณาคนเดียวตรวจสอบพบในธรรมารมณ์เป็นเจโตสมถะตรวจสอบเตวิชโชก็เป็นการตรวจสอบตนเองเฉพาะตนแต่การปฏิบัติจริงนั้นมรรคองค์8โพธิปักขิยธรรม37อันนั้นต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยต้องมีงานต้องมีสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะต้องมีสังคมต้องมีมนุษยชาติถ้าคุณทำอาชีพอยู่คนเดียวทำงานคนเดียวอาชีพไม่เกี่ยวกับใครมันก็อาชีพแต่ว่าอาชีพอย่างนั้นไม่ใช่อาชีพของมนุษย์สมบูรณ์หรอกอาชีพของมนุษย์ต้องเป็นบริษัทใหญ่เป็นบริษัทที่มีมวลมนุษย์ทำงานกันเป็นกลุ่มก้อนแข็งแรงเป็นงานที่มีพนักงานมีบริษัทแล้วคุณก็เกี่ยวข้องคุณก็สัมพันธ์คุณก็รู้แต่ก็แบ่งงานไปอย่างที่ผมเนี่ยแบ่งงานเดี๋ยวนี้มีงานทั้งไม่รู้เท่าไหร่หน่วยงานต่างๆนานาสารพัดแล้วก็มีคนรับผิดชอบไปตอนนี้ก็กำลังจะรวบรวมมี11องค์กรบุญนิยมที่จริงมันมีมากกว่านั้นแต่ว่าเอาละ11ก่อนไปก่อนแล้วกำลังจะสร้างสันติมานี่เป็นสำนักงานที่จะมีองค์กรเป็นที่ทำงานของเป็นออฟฟิศของ11องค์กรเพื่อที่จะได้รวมกันเพื่อจะได้ทำงานประสานกันอะไรไปมีสมาชีพซึ่งสมณะก็ต้องรู้ด้วยรู้แล้วเราก็จะได้ช่วยกันตามที่ผู้ใดถนัดแขนงไหนอย่างไหนก็ว่ากันไปใครถนัดได้หลายแขนงก็ดีไม่ถนัดได้หลายคะแนนเดียวก็เอาอ่านใจให้เป็นเมื่อมีผัสสะทำการงานเกี่ยวข้องกับบุคคลเกี่ยวข้องกับวัตถุเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่างๆเป็นเหตุเป็นอนิโสเป็นปริขาโรเป็นองค์ประกอบเป็นบริขารหรือเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนใช้สอยประกอบเท่าที่เราจะต้องอาศัยใช้สอยทุกวันนี้เราจะไม่จำเป็นจะต้องไปใช้โทมาฮอคเราก็ไม่เกี่ยวโทมาฮอคมันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันเราไม่ต้องไปเกี่ยวกับระเบิดโทมาฮอคเรายังไม่เกี่ยวกับเครื่องบินทุกวันนี้เราทำงานเราไม่ต้องเกี่ยวกับเครื่องบินเพราะเราไม่มีปัญญาจะไปเกี่ยวถึงขนาดต้องไปอาศัยเครื่องบินต้องไปใช้เครื่องบินหรอกเราก็ไม่ต้องเกี่ยวแต่ถ้าเราต้องเกี่ยวสักวันหนึ่งมันอาจจะต้องโอ้โหต้องมีเครื่องบินประจำชาวอโศกแล้วนะมีเครื่องบินส่วนตัวของบริษัทอโศก ช้สอยไปมาเนี่ยต้องใช้เครื่องบินใช้เฮลิคอปเตอร์ใช้เครื่องบินพาณิชย์ก็ต้องใช้มันก็ต้องมีมันก็ต้องเกี่ยวก็ต้องมีคนมีความรู้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องหรอกไม่ต้องไปศึกษาวิชานี้ก็ได้ตอนนี้วิชาเครื่องบินไม่ต้องอย่างนี้เป็นต้นแต่ทุกวันนี้ไม่ศึกษาวิชารถยนต์ไม่ต้องศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ได้ไหมไม่ได้เราต้องใช้แล้วต้องใช้คอมพิวเตอร์ต้องใช้รถยนต์ต้องใช้เครื่องมือเครื่องกลอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องใช้แล้วแต่ทุกระดับเครื่องบินเรายังไม่ต้องใช้เรายังห่างอย่างนี้เป็นต้นยิงโทมาฮอคตัดทิ้งเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะเราก็ต้องรู้ความเป็นจริงว่าตอนนี้เราจะต้องสัมพันธ์อะไรอยู่ในสิ่งที่ส่วนที่เป็นกุศลเป็นประโยชน์อะไรที่ยังไม่ถึงวาระอะไรถึงวาระแล้วอะไรนี้เป็นต้นเกี่ยววัตถุเกี่ยวกับองค์ประกอบเกี่ยวกับบริขารเกี่ยวกับปริขาโรเป็นเหตุเป็นอานิสงส์ปริขาโรเป็นเหตุเป็นองค์ประกอบที่เราจะต้องสัมพันธ์จะต้องรู้ต้องเข้าใจเราก็ต้องสัมพันธ์เราก็ต้องดูแลทุกวันนี้งานแขนงงานนะแยกเป็นองค์กรแยกเป็นหน่วยอะไรต่างๆอีกมากซึ่งเราก็จะต้องรู้ครว่าที่เขามาปฏิบัติธรรมกับเราถ้าเขาเป็นชาวอโศกหรือเขาเป็นสมาชิกพุทธบริษัทอยู่ในสายของเราเราก็จะต้องต้องเข้าใจต้องช่วยเหลือกันทำยังไงมันจะไม่เป็นมิจฉาชีพทำยังไงจะไม่เป็นมิจฉากรรมันตะช่วยกันดูแลช่วยกันทำไปมันก็เท่ากับช่วยได้กว้างขึ้นดีขึ้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นสายใยถักทอเหมือนแหเหมือนจักรวาลเกี่ยวเนื่องกันต่อกันเป็นสายใยต่อออกไปมันก็จะเป็นประโยชน์กว้างขวางขึ้นโดยเฉพาะแกนหลักก็จะต้องเป็นแกนที่สมบูรณ์เป็นแกนที่สมบูรณ์ต้องแอบโซลูทผมอยากได้อรหันต์9รูปซึ่งไม่ได้พูดเล่นพยายามยังไม่แน่เหมือนกันนะว่าคารวะเขาจะเป็นอรหันต์ก่อนพวกสมณะเราหรือเปล่าเพราะว่าพวกเราเนี่ยมันข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จบิณฑบาตบางคนก็ไม่ค่อยจะออกบิณฑบาตหรือขี้เกียจไม่อยากบิณฑบาตแล้วก็มีกินใช่คุณไม่บิณฑบาตก็มีกินน่ะมันสุขสบายเกินละไม่ตายหรอกไม่บิณฑบาตก็ไม่ตายนะเพราะงั้นเราจะต้องพยายามทุกอย่างรักษาวินัยรักษาจารีตรักษาสมณะสารูปรักษาอะไรอะไรให้มันดีแล้วก็สังวรนะเรามากินข้าวเขาด้วยศรัทธาแล้วยังจะลองแหล่งๆอย่างโน้นอย่างนี้อะไรอะไรอยู่หรือไม่เจริญทิฏฐิอยู่แม้วุฒิไม่วุฒิอะไรเลยต้องพยายามจริงๆนะทำไมกลัวเป็นอรหันต์เร็วเหรอหรือใครกลัวเป็นอรหันต์เร็วนะที่ผมพูดเนี่ยผมก็พูดเพื่อที่จะปลุกเราเพื่อที่ให้เราได้สังวรสำนึกแล้วก็พยายามอิทธิบาทนะพยายามมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาขึ้นไปให้มากๆจะได้พัฒนาตนเองถ้าเรามีแกนเป็นอรหันต์เป็นอนาคามีเป็นสกิทาคามีเป็นโสดาโดยเฉพาะมีอรหันต์มากๆมีอนาคามีมากๆมันจะต้องมีในยุคพระพุทธเจ้านั้นก็มีอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านมีในยุคเราก็ต้องมีในอย่างยุคเราเป็นแต่เพียงว่าเราจะทำอะไรให้ดีที่สุดทำตัวเองให้ดีที่สุดตัวเองหลุดพ้นตัวเองได้สิ่งที่ประเสริฐสุดยอดตั้งแต่ใบไม้กับมือเดียวส่วนใครจะเป็นโพธิสัตว์ต่อจะศึกษาใบไม้ทั้งป่าเพิ่มเติมขึ้นอีกหรือไม่มีใครไปบังคับคุณหรอกแต่ผมพูดได้ว่าพระอรหันต์ส่วนมากเลยบรรลุแล้วเนี่ยจะตั้งสิทธิ์จิตเป็นโพธิสัตว์ต่อเพราะอะไรเพราะทุกข์ของตนก็หมดแล้วมันทุกข์ไม่มากแล้วมันทุกข์สภาวะทุกข์เลี่ยงไม่ได้เท่านั้นเองทุกข์อริยสัจมันหมดแล้ว2จิตของท่านก็จะมีกตัญญูกตเวทีท่านได้ดีมาหลุดพ้นมาเพราะศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบแทนพระพุทธเจ้าตอบแทนศาสนาท่านก็ทำงานในศาสนาเอาท่านหน้า3มันดีแล้วนะมันน่าจะดีกว่านี้มันเป็นโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้ามันยอดมนุษย์นี่นะมันเป็นยังไงนะมนุษย์เนี่ย จะว่าวิภวตัณหานี่คือวิภวตัณหาอยากจะรู้อยากจะเป็นสิ่งที่เลิศยอดพวกนี้อีกมันก็เป็นได้ผมถึงได้บอกว่าพระพุทธเจ้าก็มีตัณหาวิภวตัณหาตัณหาอะไรตัณหาจะสร้างศาสนาให้เสร็จตอนมารมาอาราธนาตายแล้วท่านเป็นพุทธเจ้าแล้วตายได้แล้วพุทธเจ้าบอกเรายังไม่ตายมารเรายังสร้างศาสนานี้ยังไม่สำเร็จตั้งแต่อุบาสกอุบาสิกายังไม่แข็งแรงยังไม่สามารถอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วสามารถที่จะรู้จะสามารถจะจำแนกสามารถที่จะอธิบายสามารถที่จะปรับปวาทะได้จนแข็งแรงทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งภิกษุณียังไม่สมบูรณ์เมื่อไรเรายังไม่ตายมารเราจะต้องทำให้ได้ก่อนมันก็คือวิภวตัณหามันก็คือความประสงค์มันคือความปรารถนาที่จะต้องทำให้ได้ทำอย่างนี้ก่อนให้เสร็จก่อนไม่เสร็จไม่ตายหรอกไม่ยอมตายหรอกมันก็คือความมุ่งมั่นคือความอยากคือความปรารถนาคือความประสงค์เป็นฉันทะถ้าไม่เรียกให้มันน่าเกลียดถ้าเรียกจริงๆก็เป็นตัณหาเป็นวิภวตัณหาเป็นตัณหาอุดมการอุดมการของท่านมันเป็นภาวะมันเป็นสภาพของจิตนะจิตจะต้องการให้มันได้อันนี้ทำอันนี้ให้สำเร็จทำไมสำเร็จไม่เอาไม่ไปไม่ตายไม่อยู่ไม่ได้ต้องทำท่านก็ทำจนสำเร็จเพราะฉะนั้นเริ่มต้นพระพุทธเจ้าท่านว่างเบาโล่งโปร่งใสที่สุดก็คือตรัสรู้ใหม่ๆพอตรัสรู้ใหม่ๆแล้วโอ้โหมันวิเศษว่างเบายังไม่มีตัณหาอะไรวิวัตตัณหาก็ยังไม่มีใช่ไหมเสวยวิมุตติยังไม่ตั้งอะไรเสร็จแล้วมองโลกโอ้โหสอนไม่ไหวเว้ยนะเว้ยมนุษย์มันอยากงี้ทรมานตายเลยสอนยากไม่เอาแค่วิปวิตกอย่างนี้ก็ไม่ได้มันผิดท่านต้องสร้างศาสนาท่านต้องทำงานไม่งั้นโลกฉิบหายใหญ่ก็เกิดสำนึกมีอะไรพรมมาสหบดีพรมสหสิ่งที่รวมหมดนั่นแหละสิ่งที่เป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทั้งหมดรวมกันมาให้ท่านต้องสำนึกไม่ได้คิดอย่างนั้นผิดชั่วเหยียดแขนออกคู่แขนเข้าเร็วไม่นานท่านก็สำนึกผิดอย่างนั้นคิดผิดไม่ได้ต้องทำงานเมื่อเริ่มต้นจะทำงานมองแล้วเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านจะว่างที่สุดตอนตรัสรู้ใหม่ๆกับเสร็จกิจแล้วจะตายแล้วอานนท์เราจะตายแล้ววางหมดทุกอย่างแล้วปล่อยก็สองวาระนี้เป็นวาระที่สบายที่สุดโปร่งที่สุดสะอาดที่สุดวางทุกอย่างแม้แต่วิภวตัณหาเกิดฉับพันตรังสีสว่างบราสวยงามมีฉับพันตรังสีสองครั้งสองตอนตอนที่ตัดสรุปใหม่ๆยังไม่ตั้งต้นจะทำงานพอเริ่มต้นทำงานก็เริ่มต้นมีต้องมีฉันทะวิริยะจิตวิมังสาหรือมีวิภวตัณหาแล้วพอทำงานเสร็จวางปล่อยเอาละไปแล้วนะเลิกทุกอย่างไม่เอาอะไรจริงๆที่นี่ก็สั่งไว้แล้วเป็นไปแล้วตามธรรมก็สองยุคสองสมัยคุณก็ไม่ฟังดูดีๆนะคุณก็จะเข้าใจจะไม่สงสัยอะไรใช่ไหมมันเป็นสัจจะทั้งนั้นเลยสูตรสำเร็จหรือว่าสูตรที่สำคัญเนี่ยมันยังไม่ชัดขนาดพวกเรานี่ก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่ไปโซดาบันเท่าไหร่สกิทาคามีอะไรเท่าไหร่เป็นอริยะเมื่อไหร่โลกุตระจริงๆยังไงเทวนิยมเป็นยังไงอะเทวนิยมเป็นยังไงก็ยังไม่ชัดอยู่นี่เองเป็นเทวนิยมไปเยอะจนบานปลายเลอะเทอะนะดวงเงินสงหมู่เราหรือสมณะหมู่เรานี่กราบคารวะได้ดีช่วยไม้ช่วยมืออย่างน้อยก็เป็นรูปธรรมยังไม่เสียหายจนกระทั่งน่าเกลียดแล้วก็มีผลปราชิกไปบ้างสตรีก็ตามสตังเนี่ยผมยังไม่ได้ตรวจเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าคงไม่อะไรเท่าไหร่ระวังให้ดีนะสตังไปโกหกไปเป็นมดเท็จในเรื่องของเงินนั่นแหละถือว่าปราชิกถ้ามันขีดถึงขนาดเกิน5มาศกระวังนะระวังจริงๆไม่ใช่นะล่อแหลมประมาทยากประมาทไม่ได้นะมันยากมากเลยประมาทไม่ได้นะเงินล่อแหลมปราชิกง่ายนะเพราะระวังสตรีสตังสังฆเภทเนี่ยให้สำคัญทีเดียวนะก็ขอย้ำก่อนจะจบก่อนจะเลิกก็ขอขอบคุณจริงๆทุกคนนะขอบคุณที่ได้ช่วยงานช่วยการกันเพราะก็พยายามระมัดระวังนะทำงานแล้วก็ทำปฏิบัติทำให้เป็นแล้วก็ต้องทำงานปฏิบัติทำให้เป็นระวังงานอย่าขยายเกินอย่าสร้างศัตรูในงานนั้นๆ อย่าไปสร้างศัตรูในงานต่างๆเพราะงั้นเราทำงานแล้วมันเป็นการสร้างศัตรูมันเสียมันไปไม่ได้ไปไม่ไกลไปไม่รอดนะนี่ก็ได้ย้ำได้บอกอะไรต่ออะไรไว้พอสมควรแล้ว ศึกษามาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆรับถ่ายทอดมาคิดดูสิพระพุทธเจ้าพบพระพุทธเจ้าตั้งเท่าไหร่ 512,028 พระองค์512,028 พระองค์พระพุทธเจ้ามาถึงขนาดนั้นเอาเถอะจะคำนวณผิดมันมากไป 5-500,000 ก็ตามแม้พระพุทธเจ้ามา5พระองค์เท่านั้นก็เถอะกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยพบพระพุทธเจ้ามาไม่ได้ต่ำกว่าเป็นแสนแสนองค์อย่างที่ว่าเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ได้เดาไม่ได้ท่านพบทำไมท่านตามศึกษานะพระพุทธเจ้านะตามแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยก็ศึกษาทุกชาติศึกษาตั้งแต่ศึกษาส่วนตนให้เป็นใบไม้กำมือเดียวนี่ให้หมดให้หลุดพ้นแล้วก็ใบไม้ทั้งป่าอีกก็เรียนรู้ศึกษาทุกชาติพระองค์ก็ต้องรู้สิ่งที่ควรรู้ศาสนาพุทธคืออะไรก็จะมาเป็นพระพุทธเจ้าไม่รู้จักศาสนาพุทธคืออะไรอย่างดีที่สุดแล้วจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ยังไงใช่ไหมมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องรู้จักศาสนาพุทธดีที่สุดถึงก็น่าสงสารชาวเถรวาทที่บอกว่าที่เป็นโพธิสัตว์นี่ก็คือผู้ที่เป็นคารวาสเป็นปุถุชนเป็นอริยะไม่ได้ตรัสรู้อะไรไม่ได้เป็นผู้ที่ตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าถ้าคืนตรัสรู้แล้วบริจะตรัสรู้พวกไปเป็นอรหันต์แล้วเป็นอรหันต์แล้วต้องตายตายแล้วต้องศูนย์แล้วอ้าวก็ไม่ได้บำเพ็ญต่อสิก็ศูนย์ก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้เป็นอรหันต์ไม่ได้หรืออริยะตรัสรู้อริยะไม่ได้เพราะเป็นโสดาบันก็เป็นไม่ได้คืนเป็น7ปีก็ไม่ใช่7ปี7ชาติเกิด7ชาติต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์อีกนี่คือความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนไปอย่างน่าสงสารอย่างน่าสงเพชทีเดียวเพราะว่าไม่เข้าใจรูปธรรมเกิดเป็นตัวตนบุคคลไม่ได้เข้าใจในเรื่องของนามธรรมที่ลึกซึ้งก็เลยกลายเป็นเรื่องทำให้ตื่นไปไม่รอดนะพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะของศาสนาพุทธจนถ่องแท้จนท่วนรอบจนครบครันจนไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ต้องรู้จากศาสนาพุทธมันดีทุกชาติทุกชาติทุกชาติเพราะงั้นจะบอกว่าท่านเองท่านตรัสรู้เองเรียกท่านว่าท่านตรัสรู้เองก็ใช่เพราะท่านไม่ต้องเรียนกับใครอีกท่านเรียนมาแล้วชาตินั้นชาติไหนก็แล้วแต่ท่านก็เรียนมาจนกระทั่งไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติท่านรู้แล้วมีแล้วในตนสั่งสมเป็นบุญบารมีแล้วพอถึงชาติที่ท่านจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็รู้ต้องรู้เองไม่ต้องถึงพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้เป็นอรหันต์แล้วเนี่ยได้รู้จักธรรมะอันสำคัญคือความตรัสรู้เป็นอรหันต์คนคนหนึ่งจุดจบอยู่ที่อรหันต์พอได้เป็นอรหันต์แล้วท่านก็ไม่ต้องไปรู้กับจากใครอีกท่านรู้แล้วบรรลุแล้วชาติใดชาตินั้นจะเกิดไม่อีกกี่ชาติกี่ชาติอีกที่นี้จะสั่งสมบำเพ็ญบารมีเป็นโพธิสัตว์ต่อไปเพื่อที่จะศึกษาใบไม้ทั้งป่าอย่างที่กล่าวแล้วท่านก็ศึกษาไปศึกษาโลกวิถีศึกษาทุกอย่างที่จะศึกษาความรู้ของพุทธให้มันครบสุดจนสุดจบอย่างที่กล่าวแล้วนะส่วนของท่านท่านก็เป็นได้ของท่านได้แล้วเป็นของท่านเองแล้วเพราะงั้นท่านก็ต้องรู้เองในสิ่งที่ท่านได้แล้วเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิเป็นของตนเองแล้วเป็นสยังอภิญญาเป็นความรู้ยิ่งของตนเองที่รู้แล้วเพราะงั้นเกิดมาชาติบางชาติท่านก็ไม่ต้องไปรู้ตามใครท่านก็รู้ของท่านแล้วท่านก็ค้นคว้าต่อท่านก็สืบสานต่อพบพระพุทธเจ้าอีกก็เติมไปแถมไปแม้พระพุทธเจ้าท่านก็เรียนรู้ศึกษาไปอีกกับโลกวิถีไปเรื่อย เป็นของจริงที่จะต้องเรียนรู้อย่างนี้เป็นต้นพวกเราได้ฟังธรรมที่อาตมาอธิบายพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเข้าใจทะลุทะลวงจะได้เห็นว่ามันไม่ขัดแย้งตรงนั้นมันหยอกย้อนตรงนี้นะไม่งั้นฟังแล้วเขาพูดกันแล้วมันก็ขัดแย้งหยอกย้อนคือผู้ที่ไม่รู้ก็พูดไปมันความรู้ที่มันเพี้ยนมาเรื่อยๆก็ออกจากผู้ที่ไม่รู้แต่อวดรู้แล้วก็พูดต่ออธิบายต่อให้คนอื่นก็รู้เพี้ยนรู้ผิดไปตามศาสนาพุทธก็เสื่อมมันไม่ได้ที่จริงศาสนาพุทธไม่ได้เสื่อมหรอกแต่คนที่จะรับถ่ายทอดเนี่ยมันเพี้ยนมันผิดไปเรื่อยๆก็เรียกรวมๆเรียกโดยปริยายว่ามันเสื่อมความจริงศาสนาพุทธก็คือศาสนาพุทธตัวเองของศาสนาพุทธไม่ได้เสื่อมแต่ความเข้าใจของคนที่ถ่ายทอดกันไปจะทำตัวอย่างอย่างนู้นอย่างนี้ที่ผิดที่เพี้ยนอย่างไรก็แล้วแต่บอกกันอธิบายกันอะไรก็ตามมันเพี้ยนไปมันก็เพี้ยนไปแล้วก็ออกนอกแนวออกนอกทางปฏิบัติได้ไม่ครบออกไปเพี้ยนออกไปออกนอกลู่นอกทางไปมันก็เลยไม่ได้เรื่องอาตมามาบอกว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์นี่ก็ไม่ใช่ว่าอาตมาหามๆอยากเด่นอยากดังอยากจะโก้อะไรไม่ได้เคยคิดเลยนะไม่ได้คิดเขาลบหลู่ที่ซ้ำไปในเถรวาทในประเทศไทยลบหลู่โพธิสัตว์ลบหลู่ทางสายพวกนี้ที่ซ้ำไปซึ่งอาตมาก็ไม่ได้ถือสาอะไรเขาบอกว่านั่นแหละโพธิสัตว์เป็นอริยะไม่ได้อย่างที่ว่าโพธิสัตว์คือต้องเป็นปุถุชนไปตลอดศึกษาไปจนกว่าจะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วก็ถึงจะได้เป็นอริยะพร้อมกันบรรลุพุทธขึ้นมาเลยได้เป็นทั้งพุทธเจ้าได้เป็นทั้งอรหันต์ได้เป็นทั้งอะไรต่ออะไรของเขางั้นซึ่งมันฟังแล้วมันก็ตลกนะเขาก็ว่างั้นเขาก็ลบหลู่ที่ซ้ำไปอาตมาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อาตมารู้ความจริงก็พูดความจริงยืนยันยืนหยัดกับพวกเรา30ปีมานี้ก็คิดว่าพวกเราก็คงจะ30กว่าแล้วนะ30กว่าปีบวช13มาถึงปีนี้มันก็ต้อง33แล้วนะ33จับกลุ่มกัน16มันก็30นะพวกเราจับกลุ่มกัน16ไปอยู่ที่แดนอโศกรวมหมู่รวมกลุ่มกันลงหลักปักรากกันที่นั่นนะ36ว่า16ก็เป็น30ปีมาถึงปีนี้ก็ได้พิสูจน์นะ30ปีก็ได้พิสูจน์ความจริงกันมาอย่างน้อยที่สุดอาตมาว่าพวกเราก็คงจะเห็นรูปร่างของหมู่กลุ่มของมวลมนุษย์ที่เป็นพุทธบริษัทคือเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อละนายคลายรู้จักโลกีรู้จักคนที่อยู่ในโลก